أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واقعات استخلاف آدم عليه الصلاة والسلام شروع او دا واقعہ تو قرآن کریم کی ہم صرف دا یوز بیانی گی واقعہ دا سجود دا بار بار بیانی گی چھو ملائک و آدم علیہ السلام تا سجدہ کرے وا دا واقعہ بار بار رازی او دا واقعہ دا استخلاف دا صرف دا یوز سورت بقرہ کی راغلی بیر دیات حاصل دارے سید یاد کی اسو خبری بیانی گی یو پدے کہ عجز دمرائے کو ذکر کئی دا علم دلمون نہ چلا تالا امتحان اخست نمون شکم مستاقات مداری فبارک دمرائے نہ تپوسن اوکلا نہ ملائک و چمنگ فدی ردی علم منگ تنشتہ ددی مستاقات و علم منگ تنشتہ چر دے شعین و نمون سری اور دے فائدے سری نیو عجز نہ ملائے کو ذکر کئی دا علم دا نمون نہ دویم دا دیات کریمہ نہ رد اغ چا معلومی گی شیغ ملائے کو علم غیب ثابت ای دا عقیدہ لری چ ملائے غیب دان دی اوپ غیب و پوئی گی اور دا دا مختلف خلق و عقیدے وی او خلق شیوا مشکین بل ملائکو نداغیم ملائک و بارک بازی گمراہ عقیدے وی چ اصول کے داغی تفصیل تر شو او دویم داغی نشرے فلاسفہ دی فلاسفہ وی چ ملائک ارواح مجردری ملائک سری ارواح مجردری دی فارس بانے چلے علم لری او دی غیب دان دی نکو ملائک غیب دان وی نو بیر دی سمانا دا چلا علم مانا دا ملائکوی منگ تا علم نشتا سمانا پا غیبو نو پویگو نو دا اغا پلاسفہ و ردم دے چاگی دا عقیدہ لدی ملائکو تا غیس ہوئی ارواح مجردہ و توئی ارواح مجردہ و قول ستی تعبیر کئی او ملائک ابدان گری نو کو ملائکو غیبو پوی دے نو دا علم لنا بے سمانا چا ملائکوی منگ تا علم نشتا یعنی منگ ابدان نیو پا غیبو نو پویگو دریم پلیات کی اشارہ دا ادب دا علم تھا دا علم ادب دارے چی او سرے پہ یو خبر نپوئی گی نو لا علم لنا دی وی یا لا ادری لفظ دی وی لا علم لنا یا لا ادری لکا ملائک لا علم لنا وی او دا علماء کرام و طریقہ دا تفسیر قرطبی پلیات مانی خب بحث کلے دے چیغوی دا ملائک و ادب دارے دارنگی دا انبیاء علیہ السلام دا نور علماء کرام و دا امامان و دا طول طریقہ دارن چیغا پیو مسئلہ نفوی گی نو بیسوی لا علم لنا یا لا ادری لپزوی نو دا علم ادب دارے چی سوک دن ریو خبری ریو مسئلی تا پوسوی کی او تا تا معلوم نی نو دا غیف بارک بسوی لا ادری یا علم لنا لپزوی او بے غوی بعض خلق دا کلمہ نا استعمالی ناغا بین ساقا دے وی غوی ریاست و مشری وی غواری قطب شیر قد تبیلی کری نو بارحال اگی دے بزبانی بے یو بحث کرے دے مختلف روایات بے ذکر کری عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یو سرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتپوسکو ایو البقاع شرن چی کم از مکڑی را ناکار دا نبی علیہ السلام توی لا ادری حتی اصل جبریل ویزب دی نفویگم تر سوش ما دا جبریل امین تا پوست نای کرے نگورا نبی علیہ السلام دا سوال پا جواب کسی وی لا ادری وی دا مسلمات اندن باولو مچزمو کی کم از مکڑ وارد دا نبی دا جبریل امین نتا پوسکو جبریل امین ویزب دی کلی میکائل نتا پوسکم نو میکائیل دا جواب بیور کو چی خیر البقاع المساجد و شر الاسواق غور ازم کې دا د جمعهتونو زمه کې دي او ناکار ازم کې دا د بازارونو زمه کې دي د جمعهتونو زمه کا دا د ټولو زمه کو نه ډیره غوره ډیره بهتره ده او خره ده چې سړی زیات وخت په جمعهت کې تیریږي که جمعهت دا د الله کوري او د الله تعالی د ټولو محبوب زمه کړه او بازارونو زمه کړه د ټولو ناکار زمه کړه دیوان حدیث کی راجی چھپ دے کہ شیطان بچی روڑی شیطان بکی گیا چھری شیطان جنڈا پی اولاڑی نو بارحال حد تلوصل بازارون نا چی زورت دیر نئی نو زان تی ساتن دا دیر غور دی دارنگی امام مالک رحمه اللہ و ابن حرمز پنو علیم تیر شوی اگوی علماء لدا پکار دی چی خپل شاگردان و تخپل ملگور تا دا یو خودن او کی چغلا ادری لپزوی یو مسلی ته پوسټی کیږي نو لا ادری لپزوی دا رنګه د امام مالک رحمه الله بارک راځي چې دا ډیر لوی امام دی مشهور امام دی خداونه په د سلویختو مسلو بارک ته پوسټ شویو نو د دوه دیش مسلو بارک هغه سوی دی ولا ادری زب دی نه کویګم حالان کې امام مالک د دنیا مشهور امام تیر شوی دی سلو را مشهور امامانو کې اوسم راځي امام مالک رحمه اللہ امراضی خو امام مالک رحمه اللہ نے سلویخ تو مسلو تپو سوشو نو دا دو دش مسلو بارک وچلا ادری زب دی بان نپویگم دا دا دیر صحابو نا دا سی نقل دی دا تابعینو نا دا تب تابعینو نا دا غین دا نقل دی چی سلے لا ادری وی دا رنگی امن عبدالبر رحمه اللہ قولی نقل کرے شغوی دا علم برکت و دب دار اسرے دا علم بارکی انصاب کئی دا علم بارکی سب کار دے انصاب پکار دے او چیو سرے کی انصاب نئی مسئلہ بیانی او مسئلہ پا عدل سن بیانی پا اعتدال سن بیانی پا انصاب سن بیانی نو دا پا خپلم نپوئی گے و نورم وینوشی پوئی کورے او بے امام مالک رحمہ اللہ وی چی ما پی زمان ناشیون اقل من الانصاب وہ زم زمانہ کے انصاف ڈیر کم دے امام مالک رحمہ اللہ رقب الزمانی خبر ہے کئی چپ خبر ہے کہ وہ عادل نہیں کی گی انصاف نہیں کی گی چپ مسئلہ شرح بیانی نو مسئلہ کہ وہ سن اعتدال نہیں نو بے امام قرطبی رحمہ اللہ و شداف امام مالک رحمہ اللہ رقب الزمانی خبر ہے کئی چپ زم زمانہ کے عادل انصاف ڈیر کم دے وہ زمنگ زمانوں بسہاری زمنگ زمانوں کے ہو یقینی تو مسائل کے عادل انصاف دا بڑے لگ لکھا لگ گئی نو بہرحال پکار دار چوسلے پہ مسئلہ نہ پوئی گی نہ پائے کہ رسوئی لا ادری دی نہ دیوئی دانیں گی تو ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ نہ واقعہ نہ پڑ گئی شاہ ویری زانو مہر نہ مڑے روئی یو زانو تھا راپور تشوا زنانہ ظاہری شکن نہ ڈیرا بدرنگ ام وا چیتے پوزے وروا تو کہ رضی اگدا زنانہ وا او پوزی ام چیتی وی یعنی در شکل نم بدرنگا وی نو عمر رجل انهو تاوی چل نتلا خوی چی و آتیتو محداهن قنطوارن قنطوارن ندا معلومی گی چی زانو تا دیر محر امور کولیش نو تسنگ دا مسئله بیانی چی دیر محر بنمو قرر وی نو عمر رجل انهو سوی امراتون اصوابت و رجل اخفعا ویسا زنان حق تاو رسیده او سړی خطا شو خپل ځان یادی چې زه خطا شم او دا سره په حق باندې ده نو ګور عمر رضی الله عنه ډیره لویه هستی وه او ډیر غټ علم الله تعالی ورکړی و خو بیا هم څه وایي چې دې مسله کې زه خطا شم مګر چې دا هغه څه جواب و جواب یې کولی شو خو لیکن بیا هم خپله خاکساري او عاجزي دغسې وه دارنګې د علي رضی الله عنه باره کې تپوس وشو نو عمر علي رضی الله عنه ته وایي یو مسئلہ اوا بیان کلا چاہتی تو مسئلے تپوس کو مسئلے بیان کلا یہ سلح تو امیر المؤمنین مسئلہ دا رنگ نہ مسئلہ دا سے ادا سے رہ نو علی رضی اللہ عنہ تو چی اصفت و اخطات و تحق تو ورسی دیو ز خطا شوی ما او بی و فوق کل ذی علم علیم دا علم دا خاون دا پاس رب العلم والای نو گور علی رضی اللہ عنہ چی دا بیر لوی علم اللہ ورکلو او لوی صحابی دے لوی درجے و مناقب و خاون دے خوب بے مغا وہ چیز دے مسئلہ کی خطا شو موتو پر حق باری پل مخالف تو وی دانگے بل یو عالم دے قاسم ابن اسبغ رحمہ اللہ پنم باری دے وی کلا چیزا مشرق تلاڑم قیروان یو مشہور خار دے غلاڑم نو آلتا یو عالم دے بکر ابن حماد پنوم بانی داغن ما دا مسدد یو حدیث مسدد امام بخاری رحمہ اللہ استاد دے داغ یو حدیث دے غمیتی واورد بے وی زب بغداد تلاڑم آلتا دا مختلف علماء سے ملاقاتو نوش وی کلا چرالم نو اغا حدیث شریع من گو لستا اغا حدیث کدا سے الفاظ رجی چی پا نبی رسول اللہ علیہ وسلم بان یو قوم رالی خواتر رالی یو قوم دو مزر قبلینا موش تابی تیمار دا سی لپزیوا اغسطون کیو نو اغا تیمار لپزیوا نو اغا علیم ہوئے چی دا موش تابی تیمار لپز دے موش تابی تیمار وی ماو توال چی نا دا موش تابی نیمار دے اغا وی کلا چو تا ما دا لپزیوا وی ماو توال چی دو اندلوس او دا عراق سمر علماء چی و ناغی حدیث کی دا لپزوا چی پا جاہو قوم عرات مشکات شریکم دا حدیث رازی نا حدیث کی سراجی مشتابی نمار مشتابی نمار سمانا چی اغی شرعی و سادری چرے قزان کری بی غوستی بی وی دا علم ماتی و چی خوا تا عراق فلاری نو زمان مقابلہ کی آل تا دی دو شیوخ و استازان شو ملاقاتو نوشو نو اس رالی زمان سا مقابلہ کی منگ بانی پخریہ کی ول راتوی وچ ورزو دیره کی بل یو شیخ دے ندن دی حدیث بارا کی تپوس کو ناغو چکل حدیث فلوشتا نا اغا علیم اغا محدیث مویلش دا مشتابی نمار لفظ دے ان نمار نمار لفظ دے و سمار لفظ ندے ویسن چی ما دا لفظ ویلی و اغا ننگی دا حدیث فلوشتا نا اغا لوی محدیث و بکر ابن حماد کنون بانی ويغد أخفل فوزوني ولا أوي وشير غيما أنفي للحق زما فوز حق تشير زليل له يعني سمعنا زي حق ما نما سيستا خبر سلا حق دو السيدة نقول دام بير لي محدثي حديث أستاذي قل لقص دي خطأ شويري أو بلا أبو العالم دي وقسم الشاقر دي قل دوت الله لقص سيفو دلالي ناغسوي جبز حق ما نم نارز مداكاو چه ده علم یو عذاب و کدام ده شره ده علم انا نو لا ادری وی او پا دی بانی دیر علماء و دیر واقعات موجود دی سو واقعات منگا بیان کلل بلکه بعض علماء و چه لا ادری ده نیم علم ده یو مسئله نپویگی او لا ادری وینو ده نیم علم ده دی امام بو شف رحمه الله مشهور قاضی ده مشهور امام ده داغانه دیو مسئله بارا کی تپوستو شو ناغاو تاوی لا ادری سب دی مسئله نپویگم نو خالق وتوی چې تر تزیق من بیت المال کل یوم کزا و کزا تو خود بیت المال له روزانه دونه دونه خرچه اخلي او بیم په دې مثلا نه پویږي نه هغه وتوی چې زه دا کومه خرچه له بیت المال نه اخلم دا د خپل علم په اندازه باندې اخلمه او که د جهل په اندازه باندې ماته دنیا را کولای شوي نو د دې ټولې دنیا مالونه مره نه کافي کېدل د بیت المال نه چې ماته کومه خرچه ده کدا قاضی او د هارون رشید بادشاه په زمانه کې در طول نلوی قاضی دیو ناغو چی زو در بیت المان لکم خرچه اخلم نو دا در خبر علم پا اندازه بان اخلم که دا خرچه ما تا در زمان در جهل پا اندازه ما ملاوی دلی نو در طول بیت المان مالن مالن نو پودا که دل یعنی مقصد داری زمان علم دیر کم دی در کم خرچه چی رایتا ملاوی که علم می کم دی او جهل می خو بیر زیاد دی جهل خو می بی انتها دی نو بہرحال اغم دا جواب برک یعنی امام بو یوسف رحمہ اللہ اغم دا جواب کئی دارنگی و عالم دے لاغن یو مسلی بارا کی تپوسو شو منبر بانی ناسو نو چاہتی دا مسلی تپوسو کو دا عالم و الہ ادری زب دے مسلی نپویگم نو خلق و توی لیسل منبر موز الجوحال منبر دا جاہلان زیان دے کتا جاہلی و مسلی نپویگن منبر تولی خاطر ہے منبر والی ناسی نو عالم و توی انما علوتو بقدر علمی زشی منبر ته خاطرم د خپل علم په اندازه باندې خاطرم او کو زدی منبر ته زما خاطر زما د جهل په اندازه باندې وې نزو اخبار اسمان تر رسیدلې وې د جهل په اندازه اسمان زما جهل دونه ډیر زیات دی چې به اخبار ز په اسمان کې وې خو زشی د منبر د پاسه ناشم د خپل علم په اندازه ناشم د خپل جهل په اندازه نه مناس کله جهل په اندازه ناشم به په اسمان نو تر رسیدلې وې نو بهر هدا واقعات شته ته کو قرطبی نه پن کړی دی دارنگی روح البیان والا نقل کری دی حدائق الروح والریحان والا مفسرین دا واقعات دی زیبان نقل کری دی نو زمون مقصد شو مونږ ولایات کې درې خبرې بیانې درې ما خبره شو درې ما خبره آیات کې داوا چې د علم ادب دار شریعه وسو اله ادریب او اله علم لنا بوي لکه ملائکه اله علم لنا به دی اول کې سبحانک کلمه وای دا سبحانک دا کلمه اکثر د کلام په اول کې راځي او د دین مقصد اقرار کولی په خپل کمی باندې چې الله په موږ کې کمی ډېر دی لکه دا دلته هم راځي سورة اعراف یو سل درې څلویښتم کې دا کلمه راځي سورة انبیاء واتیا د یونس علیه السلام په دعا کې راځي سبحانک لا اله الا انت انی کنت من الظالمین نو هلته هم دا سبحانک کلمه راځي په دې نه مقصد چې د اقرار د چای د خپل کمی چې الله موږ کې کمی ډېر دی او موږ ناپوه یو او د سبحانک یو معنی دے زبان قرطبی و ابن جریر رحمہ اللہ نقل کلی چاہوی سبحانک مانا سر تنزیحا لکا عن ای عالم انا یعلم الغیب احدون سواک اللہ تفاکر دین جستان ما شوا بل سوک غیب بانی پویشی سبحانک مانا دارا چاہ اللہ تفاکر دین جستان ما شوا بل غیب دان نشتا غیب دان اللہ صرف تی او الا ما علمتنا کلیت اشاره ده چې ګوره ملائکو یې الله تا موږ له علم راکړی نو بعضې خلک داسې وایي چې شیطان دا د ملائکو څه استازو دا خبره صحیح نه ده ځکه الا ما علمتنا د علم نسبت ملائک چا ته کوي الله تعالی ته کوي چې الله تا موږ ته ښودنه کړې دا نه و چې شیطان موږ ته ښودنه کړې نو دا خبره صحیح نه ده او انک انت العلیم الحکیم دا د آیات فاصله ده د قرآن کریم د آیتونو طریقه دا ده چې د آیتونو فاصله چې د مخکې یاس یو مناسبت لري مخکې وویل لا علم لنا نو دلته څه وایي ځکه انک انت العلیم الله مو غیردان نه یو ځکه په هر څه باندې پویه صرف او صرف ته یې او بل ملائکو څه ویلي الا ما علمتنا نو د الحکیم د الا ما علمتنا سلیي چې الله تا موږ ته کوم علم راکړی نو هغه کې ستا خپل حکمتونه دي نو دا العلیمو د له علمه لنا څه لګي او دا الحکیم د چا څه لګي الا ما علمتنا څه لګي نو قالو ویل ملائکو سبحانک پاکی له تا لره لا علم لنا نشته پویه موږ لره الا ما علمتنا مگر هغه پوهه چې تا راکړې ده موږ ته او انک انت العلیم یقینا صرف تو پویه په هر څه باندې انک انت دې کې حصر دی ضمیر فصل دی مبتدا او خبر دواړه معرفی دي نو حصر پیدا کوي چې الله صرف او صرف تو پویهږي په هر څه باندې ستا نه ماسوا نور څوک نه پویهږي او الحکیم له حکمتونو والا یې قال یا آدم وانبئهم باسمائهم په دې آیت کریمه کې یو څو خبرې بیانوي یو په دې کې فضیلت د آدم علیه السلام ذکر کوي چې آدم علیه السلام د ملائکو نه غوره ولې ځکه آدم علیه السلام ته علم د نومونو وو او ملائکو ته علم د نومونو نه و دویم د دې آیت نه فضیلت د علم معلومیږي فضیلت د علم څنګه معلومیږي ځکه آدم علیه السلام چې ملائکو باندې غوره شو نو د غوره والي وجه څه وه هغه علم و چې د آدم علیه السلام سره علم و او دا علم د ملائکو سره نه و نو دویم دی کې فضیلت د علم معلومیږي تفسیر قرطبي وایي دا دلیل دی په فضیلت د علم باندې او بیا یې روایت ذکر کړی چې حدیث شریف کې راځي چې ان الملائکه لا تضع اجنحتها رجلا لطالب العلم ملائک خپلې وزرې ګدي د پاره د رضا د طالب العلم څه معنی د طالبانو دومره مقام دی چې طالبان کله علم ته روان وي نو ملائک هغې ته خپلې وزرې غوړوي دا د طالبانو لوی مقام دی لویه درجه ده که یو سړی تمامه زندگی په طالبګرۍ کې ختمه کړي نو دا به ډېره کمه وي ځکه د طالب دومره مقام دی چې ملائک چې نورانی مخلوق دی هغه ته خپلې وزرې غوړوي د دې وینه حدیث شریف کې دا راځي چې کرم طالبان خوا ته راتلل نو پس تو شو بهم خیرن د هغې باره کې زمانه وصیت قبول کوي د خیر باره کې چې د طالبانو سره ښه رویه کوئ د دې وجه نه د سلف صالحین معمول دا چې کله به یو تاریخ خاطر اته نغیب المرحبا بوصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کله دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت چې ستان بالا کې مونږ ته د الله پیغمبر وصیت کړی دی چې پس توسو بهم خیرن د طالبانو سره ښه سلوک کوئ د طالبانو باره کې د الله پیغمبر دغه توصیه کړي چې طالبانو خیال ساتئ. نو دویم د آیات کې مونږ ویل دا دلیل دی په فضیلت د علم باندې. دریم د آیات دلیل دی په دې باندې چې غیبدان صرف الله تعالی دی، غیبدان صرف الله تعالی دی او نور څوک په غیب نه پوهیږي، لکه نجومیان او کاهنان دا دعوې کوي. او دې ځای باندې قرطبی هم دا بحث کړی دی چې دا دلیل دی په دې باندې چې د الله نه ماشوان نور څوک په غیب نه پوهیږي. نو بهوی فالمنجمون والکهان وغیرهم کذبتن، نجومیان کاهنان دا ټول دروغجن دي. نجومیان او کاهنان علم غیب چاله ثابتوي؟ غیر الله لره ثابتوي، ځکه علم غیب د الله صفت دی چې الله انی اعلم غیب السماوات. نو په غیب باندې پوهه صرف څوک دی؟ یو الله تعالی دی. څلورم دایا دلیل دی په دې باندې چې د ملائکو په علم کې زیاته راتلی شي، د ملائکو په علم کې زیاته راتلی شي. دې کې رد دی په فلاسفو باندې چې هغه دې ته عقول وایي او دوی وایي چې د ملائکو علم کې زیاته نه راځي. مخکې موږ وایو چې بعضې خلک داسې دی چې هغه ملائک غیبدان ګڼي، او دغرنګې دوی وایي چې د ملائکو علم پوره دی، د هغوی په علم کې څه نه راځي؟ زیاته نه راځي. نو ګوره دې ځای کې علم کې زیاته راغلی کنه؟ څنګه زیاته راغلی؟ آدم علیہ السلام تو یا آدم انبئهم باسمائهم، دی خبر کر دی نمونو نا. نو گورا دلتا چه دی نمونو بانی ملائک پوئے شون علم کیسر آرے؟ زیادت را رے. مخ کیو سا علم دی نمونو نو، او بی آدم علیہ السلام و تا خودنا وکلا او دا غنمون علم سر آرے. نو دا دلیل دیب دی بانی چه دا ملائک پو علم کی زیادت رات دیش. فلاسفہ و تا سوی ارواح مجردہ متوی عقول متوی دې کې شربینی وایي چې هغې د دغه څه وایي فلاسفه عقولو ته وایي. نو دې یاد کې مخکې یاد کې نمرد د فلاسفه معلوم شو، او دې یاد نمرد د فلاسفه معلومیږي. پنځم په یاد کې اثبات د قول شو الله تعالی لره، او مخکې مونږ عرض کړی و چې قول او کلام د الله تعالی صفت دی. مخکې دا خبره شوه. شپږم ته دا مثلا معلومه شوه چې ملائک هم بعضې خبرې ښکاره کوي، ځینې خبرې د ځان سره پټوي، لکه الله تعالی ورته سوی وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. نو ملائک هم ځینې خبرې د ځان سره پټې ساتي او ځینې ښکاره کوي. او بیا وایي فلما انبأهم باسمائهم، هر کله چې خبر ورکو دوی ته د نومونو د شیانو، خبرې څنګه ورکو؟ خبرې قولن هم ورکو عملن هم ورکو. قولن خبر داسې و چې آدم علیه السلام ملائکو ته وایي د دې شي دا نوم دی او دا یې فایده ده، دا یې نوم دی او دا یې فایده ده. او عملن هم خبر ورکو، ځکه چې دغه شیانو نه د ملائکو په مخ کې استفاده وکړه، او بعض شیانو نه د ملائکو په مخ کې څه وکړه؟ استفاده وکړه. نو دا خبر ورکول یعنی او دا علم ښودل هغوی ته، قولن هم و عملن هم و. او الم اقول لکم، دا الم دی لم کې معنا د نفی ده، او دا همزه د استفهام انکاری دپاره ده. نو ګوره استفهام انکاری کې هم څه نفی که نه، او لم کې هم څه ده؟ نفی ده. او نفی چې په نفی ده اخر څه چل کوي؟ اثبات پیدا کوي. نو الم اقول لکم ظاهري معنا څه ده؟ آیا ما تاسو ته نه ویلي؟ خو معنا مراد یې څه ده؟ چې تاسو ما ویلي و، ځکه اثبات چې دی پیدا کړو. انی اعلم غیب السماوات، په دې ځای باندې یو سوال دی. سوال دا دی چې الله وایي زه پوهیږم په غیبو د اسمانو او د ځمکو، نو د الله تعالی نه خو یو شی پټ نشته، نو غیب ته ولې وایي؟ الله ته خو هر شی ښکاره دی. نو ځینې علما جواب دا کوي چې غیب معنا مغاب عن الخلق، چې د مخلوق نه یو شی پټ دی. الله تعالی ته خو یو شی پټ نشته، الله تعالی ته هر شی ښکاره دی، خو د مخلوق په اعتبار ځینې شی نه پټ دی او ځینې سری ښکاره دی. نو غیب معنا هغه چې د مخلوق نه سری غایب دی. وعالم ما تبدون وما كنتم تكتمون د دې څه مقصد دې کې علما ډېر جنجال جوړ کړی دی چې دا څه شی چې الله تعالی وته وعالم ما تبدون وما كنتم تكتمون خو هغه جنجال ته ضرورت نشته دې کې غوره توجیه لاره چې دا کلمه د شمول ده وما تكتمون دا کلمه د څه د شمول ده په دې کې اشاره د عموم د علم د الله تعالی ته چې الله تعالی وایي زه په هر څه باندې پوهیږم برا خبره خبره ده که تاسو یو شیخ کاری او که ستاسو نسی پټي نو دې ته کلمه د چا وایي د شمول ورته وایي لکه یو سړي ته وایي زه هر کار کولی شم یا هر څه در کولی شم دا کلمه د شمول لپاره وي نو دلته ما تکتمون دا کلمه د شمول ده د عموم ده د دې مقصد داره چې الله په هر څه باندې پوهیږي نور دې ته ضرورت نشته چې ما تکتمون نه څه مراد دی دیکه علما بحثونه کړي دي خو پیدا کمه ده دې وینه مونږ نه بیانو نو قال وی الله فیا آدم ادم علیه السلام انبئهم خبر وکړي ملائکه ته بیاسمایم په نومونو دې شینو باندې فلما انبئوا ملائکه خبر ورکړ دوی ته بیاسمائهم په نومونو دې شینو باندې په نومونو پیدا دوړ باندې مخکې مونږ ویلي وا چې نومونه نه وو نمونه مو فائدی ام وی نو قالو ان الله فاکلم قل لكم ايما نوری تاستا انی عالم شیخین ان زفوی گما غیب السماوات و پټو د اسمان نو بانی غیب السماوات و پټو شینو د اسمان نو بانی والارض و د زمک بانی و عالم و زفوی گما په هو سبانی تبدون چتا شو خار کوي وما فغسباني كنتم تكتمون شتاسو يبتوي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس دعيات كم يسو خبر بيانيه دي تواقيد سجود وي شه ملائك آدم عليه الصلاة والسلام تسجده كليوا مخي واقيد شاوا لإستخلاق وا شه الله آدم عليه السلام خليفة وغرزاو او دې ته واقع د سجود وایي چې الله ملایکو ته امر وکړو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او واقع د استخلاف په قرآن کې یو کاره ذکر شوی د مخکې آیتونو کې او دا واقع د سجود په قرآن کې اووه کاره ذکر کیږي اووه ځای قرآن کې دا واقع راځي دې سورة بقره کې ده بیا وروسته سورة عراب کې سورة حجر کې سورة بنی اسرائیل کې سورت کهف سورت طه سورت سواد په دې ټولو کې تعبیرات کې به لګ لګ فرق دی او مقصد بلا بیلی دی بلا بل مقصد د پاره ذکر کړي دلته واقع ودی راوړي سم مقصد د پاره نو دلته مقصد ذکر د انعامات لري چې الله فن انعامات ذکر کړي پر مخلوق باندې چې الله تاسو باندې ګوره ما ډېر نعمتونه کړي یو لوی نعمت داري چې ستاسو د پلار اکرام مې کړی و ستاسو د نکاح عزت مې کړی و د آدم علیه السلام الله دومره عزت کړی و چې الله ملایکو ته امر کړی و چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او ټول یې وکړي او په یو ځای ورته وکړي ګوره دا څومره عزت دی چې تمام ملایک هغه آدم علیه السلام ته سجده باندې چې دی پریوتي و نو دا واقع دلته د دې مقصد دپاره ذکر کوي چې الله تاسو باندې ډېر نعمتونه کړي یو لوی نعمت دا هم دی چې ستاسو د نیکه او د پلار الله ډېر عزت کړی و او دویم دی کې هغه څلورم انعام ذکر کوي په عام انسانانو باندې چې ګوره الله د آدم علیه السلام عزت وکړو بیا جنت ته داخل کړو جنت کې د هغه نه خطایي وشوه الله یې بیا توبه قبوله کړه او د توبې کلمات یې ورته وښودل دا ټول په آدم علیه السلام باندې نعمتونه دي چې ملایکو ته سجده وکړه بیا جنت ته داخل کړو او بیا د هغه نه جنت کې خطایي وشوه خطایي مو ته الله معاف کړله او د خطایي نه د توبې ایستلو طریقه مو ته الله وښودله چې دا کلمه توی او په دې طریقه الله ته توبه وباسه نو دا ټول نعمتونه وو په آدم علیه السلام باندې او بیا په عام انسانانو باندې او د هغې نه وروسته بیا الله د هدایت انتظام جاری وساته فإما يأتينكم مني هدى د قیامت دورس فور الله انتظام جاری وساته او د انبیاء او سلسله داخلی پیغمبر پر اللہ جاری و ساتلہ نگور دا دون نعمتون دبان اللہ کلی دی نراش شید دغا مسئلہ منی چی اعبودو ربکم دیو اللہ بندگیو کی یا ایوہ الناس اعبودو یعنی دومر نعمتون احسانات ساللہ وقت وقت کلی دی نتاشم دغا مسئلہ منی دیو اللہ بندگیو کی دوی مخبر آیات کی دغا و دری مخبر آیات کی دارا چب دے کے دی ابلیس سلور گناہون ذکر کئی دے آیات کی سلور گناہون کم کم دی یو دا سجدہ ونکللا اللہ ابلیس ابلیس سجدہ ونکللا یو جرم دغا و دویم جرم سو ابا انکار وکو دا سجدے نا او دریم مستقبل زان غٹ و گاڑا سلورم وکان من الکافرین کفر وکو سجدے ونکلا سجدین انکار وکو او تکبر و لوی وکلا او کفر وکو دا سلور گناہون ذکر شوی دی او پینزه جرمونه بے او پینزه گناہونه پنور سورتونه کی ذکر شوی دی لکه سورت عراف یو لسم کی وی چه دا جماعت دا ساجدینونه خلاپ وکو دا جماعت دا ساجدینونه سو کو خلاپ وکو شپگم گناہ اداوا سورت عراف دو لسم کی اگر گناہ ذکر کئی چه دا نصف مقابلہ کی قیاس وکو اللہ تا صریح امر وکو او دا قیاس وکو چه انا خیر منو خلقتنی من نار و خلقته من توین نو دا نصف مقابلہ کی قیاس کو دام لوی جرم دے وما گناہ اداوا چه انکار وکو دا ملگرخیار ساجدینونا دا ساجدین و سلام علیکو سے ملگرتیا نکولا دا جرمی صورت حجر یو دیر سم کی ذکر کئی آتم گناہ داوا چی دادم علیہ السلام توحید اوکو صورت حجر دری دیر سم کی راجی دادم علیہ السلام توحید اوکو صورت بنی اسرائیل یوش پیتا کم دغس راجی نہم گناہ داوا چی پیسقی اوکو نافرمانی اوکرا دا گناہ صورت کہا پا پانزو سم کی راجی نو نہ گناہونه او جرمونه د ابلیس ټول ذکر شوی دی په دیات کریمه کې شو گناہونه ذکر شو سلور گناہونه سلورم خبره پایات کې دارا چې دې کې دفع دی او هم کوي او هم دا پیدا کیږي چې کې دې شی ابلیس په وخت کې سجده نه کړي ورسته کړي الله وینا ابا انکار وکړو د سجدې نه څه شو منکر شو داسې نه چې ګنې وخت یې ونکړه وروسته یې وکړه نه وروسته یې هم نه کوله ولې انکار یې وکړو شپږمه خبره آیات کې دا ده چې دې کې یو بل وهم دفع کوي بل وهم دا پیدا کیږي چې کېدای شي اجتهادي خطایي به دې شوي کله یو سړي نه ګناه وشي او ګناه څه اجتهادي خطایي نه الله وینه اجتهادي خطایي نه وه ولې واستکبره ځان یې غټ وګاڼه یعنی دا ګناه چې شو وه نو دا تکبر په وجه باندې شوه د اجتهادي خطایي په وجه دا ګناه نه وه شوی شپږمه خبره په آیات کې دا ده چې ګورې دا یو دلیل دی په دې باندې چې کله یو سړی به کافر به وي فاسق فاجر به وي او دا غنه امور خارقه للعادت ښکاره کیږي امور خارقه للعادت څه معنا نشنا نشنا کارونه دا په لاس ښکاره کیږي لکه ابلیس چې دی اللہ تعلم و چدا منافق دے یو رست و کافر کیجی خوب بیم اللہ غلط سے کرامتون اور کریو ظاہری امور خارقہ دن ساری دریدل لکر دا ملائکو پا مجلسون کی وقت راو دا ملائکو مجلسون کی وقت راول دا سمرا لوی اکرام دے لوی عزت دے نو کل کل دا سیمی چی وصلے با پا حقیقت کسی پاسق پا جر بی کل با کافر بی دا په لاس او امور خارقه للعادت ظاهری نو امور خارقه للعادت کله د اولیاء کرامو د الله دوستانو په لاس کې راځي یو سره یقیني د الله دوستي ولی الله انساني هغه الله کرامتونه ورکوي نشانه نشانه کرامتونه ورکوي په دې باندې حدیثو کې غټ غټ بابونه راځي باب الکرامات په نوم باندې بابونه دي علما په دې باندې مستقل کتابونه لیکلي اولیاء کرامو د الله غټ غټ کرامتونه ورکوي او بیر کرامتون متعلق حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی کے ڈیر ناشنا ناشنا واقعہ ذکر کری چل اللہ باز اولیاء کرام اللہ ڈیر ناشنا ناشنا کرامتون ور کری نو کل کل اللہ اولیاء کرام اللہ ناشنا ناشنا کرا خوشی و یقینی ولی او کل یو سلی ولی اللہ نئی د الله دوست نه بلکې د الله دشمنی خو کله کله دا په لاس باندې نشنا کارونه ښکارې کیږي. دیوان ابن کثیر هم دا خبره کړې، قرطبی هم دا خبره کړې ده چې ګوره دا لازم نه ده چې د یو سړي په لاس باندې کرامتونه ښکاره شو نو به صحیح یقیني به د الله دوست وي. د یو سړي په لاس کرامتونه ښکاره شو نو کله یقیني د الله دوست وي خو کله د الله دشمن امي، نو دا ضروري نه ده چې د کرامتونو خاوند دی همیشه د الله دوست وي، همیشه د الله صحیح دشمني. کله به د الله دوست وي ابدا سړي ته کتلی کېږي. که د شریعت متبع انسان و د سنت اتباع په کې وه نو دا د الله دوست دی، او که د سنت اتباع په کې نه وه نو بیا د الله دشمن دی. بعضې صوفیه یا بعضې روافظو دا عقیده ده چې هغه وایي د یو سړي په لاس باندې کرامتونه ښکاره کېدل نو هغه به څه یقیني به د الله دوست وي. نه نه دا ضروري نه ده چې د یو سړي په لاس باندې کرامتونه یا امور خارقه للعادت ښکاره کېدل نو هغه یقیني شي د الله دوست وي. دا د بعضې صوفیو نظر دی، دارنګې د روافظو دا عقیده ده. خدا خبره صحیح نه ده. ابن سیاد چې د نبی علیه السلام په زمانه کې و هغه یو دجال و د دجاجلو نه حدیث شریف کې واقع راځي، خو د هغه هم بعضې کرامتونه و. لکه یو کرامت یې دا و چې کله به غوسه شو نو ټوله لار به ډکوله، حدیث کې راځي غوسه به ورله نو ټول لار به چې دی ډکه کړله ده. دارنګې نبی علیه الصلاة والسلام د هغه دپاره یو شی په زړه کې پټ ساتلی و چې فرد تعقب یوم طاعت السماء بدخان مبین. دا نبی علیه السلام په زړه کې پټ کو. هغه وویل هو دخ، دا لفظ یې وه کنه، دا دخ دخ لفظ یې وه. نو ګوره د نبی علیه السلام په زړه کې چې کوم شی پټ و د هغه د یو حده پورې ورته علم راغلی. نو د هغه یو امر خارقه صادر شو خو هغه یو دجال و، هغه څه نه و، ولی الله نه و. دغه رنګې مثال هغه مشهور دجال چې دی د هغه په لاس باندې نشنا نشنا کارونه ښکاره کېږي. لکه دجال به بارانونه هم ورولی شي، دجال به چې دی د ځمکې نه پشتونه هم راپیدا کولی شي، دجال به خلکو له مړه مور او پلار هم راژوندي کوي، او دجال به داسې چې د ځمکې خزانې به ټولې په هغه پسې ورروانې. حدیث کې د راځي داسې چې دا خزانې ورروانې لکه د شاتو مچۍ ده چې د شاتو باچا پسې روانې، که یعصی بالنهر حدیث شریف کې راځي. لکه مثال د شاتو دا مچۍ چې دا ټولې په خپل باچا پسې روانې، نو دارنګې د ځمکې دا ټولې خزانې به د هغه سره روانې وي. یعنی دونه به الله پاک هغه له دغه ورکړی. نو ګوره دجال په لاس باندې امور خارقه به ډېر ښکاره کېږي، خو دجال خو د الله لوی دشمن دی، خو د الله دوست نه دی. نو بهرحال عرض مې دا کو چې دا ضروري ده چې د یو سړي په لاس نشنا نشنا کارونه کله به هغه یقیني د الله دوست وي او کله به یقیني سي د الله دشمن وي. خدا به د څه نه معلومېږي؟ دا به د دې نه معلومېږي چې دا انسان متبع د شریعت او متبع د سنتو دی او که نه دی. خو د سنت او د شریعت تابعدار و دا یقیني د الله دوست دی، او که د شریعت او سنت تابعداري کې نه وه نو بیا د الله دوست نه دی، بلکې فاسق فاجر به وي، د الله دشمن به وي. لیث بن سعد رحمه الله هغه به ویل چې اذا رأیتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به. چې یو سړی هم ولیده چې هغه په د اوبو د پاسه روان وي یا په هوا روان وي په هغه باندې دوکه کېږئ. حتی تعرج امره على الكتاب والسنه، تر دو چې تاسو د هغې خبره قرآن او سنت ته وړاندې کوي. که مثال د هغه عمل د قرآن او سنت برابر و نو دا یقیني د الله دوست دی. د دریاب د پاسه یو سړی ګرځي یا په هوا باندې یو سړی ګرځي، نو که د قرآن او سنت متبع و دی به د الله دوست وي، او که د قرآن او سنت تابعدار نه و دا به الله دوست نه وي. نو ګورې اصل کمال سره اتباع د شریعت ده، او اصل کمال هغه سره اتباع د سنت و ده چې یو سړی متبع د سنت وي، د پیغمبر د سنتو په هره خبره کې خیر ساتي. بعض علماو د اتباع سنت ډېر زیات اهتمام کړی، په وړو وړو خبرو کې د سنت طریقو ډېره زیات تابعداري کړې ده. نو بهرحال د اتباع سلی د پیغمبر نهج معلوم کړي، د هغه طریقه معلومه کړي، او بیا د دې کوشش کوي چې د پیغمبر طریقه معلومه کړم چې زه پرې خپله باندې عمل وکړم. نو بهرحال شپږمه خبره هم ولایات کې دا ده چې کله یو سړی به داسې چې د هغه په لاس باندې نشنا نشنا کارونه صادرېږي خو هغه به د الله دوست نه وي. اوومه خبره هغه آیات کې دا ده چې کله کله سجده دې غیر الله ته وي، خو چې الله پرې امر وکړي نو هغه عبادت دی. کله ګره کو یو کار هغه سي جرمي ګناي خو چې الله په امر کوي به دا جرم او ګناه نه بلکې دا سره عبادت دی لکه دلته آدم سي ملائکه ته امر شو آدم عليه السلام ته سجده وکي نو سجده خو غیر الله ته جائز نه ده خو چې الله امر کوي دا به جائز هم شو صرف جائز نه بلکې دا به عبادت وګرځیده یا لکه مثلا ابراهیم علیه السلام ته امر شویو چې خپل زوی چې دی قربانی کا نو ګوره زوی ذبح کول دا خو لوی جرم دی ډېره لویه ګناه ده خو چې ابراهیم علیه السلام ته امر وشو نو د امر د وجې نه هغه ګناه نه وه بیا څه و بیا عبادت و نو کله کله یو کار ګناه یې خو چې الله پې امر وکړي نو هغه عبادت ګرځي لکه سورة صافات کې دغه واقع راځي شوانا دين و أي إبراهيم قصفت دقت الرؤيا إن كذلك نجي المفسنين نقول دقا ظاهرا سوى قناوة خو إبراهيم عليه السلام فعلا سوى قرزيره عبادة وقرزيره هو حديث شريف كرازي نبي عليه الصلاة والسلام وي شكل إنسان ده سجده آياته للي أو سجده وكي نو شيطان پا جراشي شيطان وي شكل ما تا سجده أمر شوه او ما سجده نه انکار وکړم زه به جهنم ته ځم او دې انسان ته سجده امر وشو دا سجده وکړم دی به جنت ته ځي نو چې کله سړی آیات د سجده ولولي او سجده وکړي نو دې سر شیطان جوړا کوي او دا فضیلت معلوم شو چې دې سجده په وجه باندې انسان جنت ته داخلیږي نو آیات کې څو خبرې ذکر شوې ټولې نو وہ خبرې آیات کې ذکر شولې تشریح د الفاظو آیات کی دی آیات کی کم الفاظ یا مشکلات دی یو مشکل پہ گور دا زیر چھ دی آیات کی اس شدو لی آدم سجدہ ہو کہ آدم علیہ السلام تھا نو دا کم قسم سجدہ ہو سجدہ خود دری قسم دا یو سجدہ سرخ کا تکول تا میلے کی یو سوک دیو چھا عزت کی آسیو تا سرخ کتا کی سرو تا ٹیٹ کی انہناو تا وی یو سجدہ دارا دویم قسم سجده دار سلی سر پا زمکا بانی کی دی یوچار احترام پا خاطر بانی دی یوچار احترام پا خاطر بانی سر پا زمکا کی دی لکه یوچاری تا سلام کی او داغد سلام او داغد اکرام پا خاطر بانی سر پا زمکا کی دی نگور دا دوارا قسم سجده پا مخنو متونه کی جائز وی او پارس کم دا طریقی موجود وی و زمان پا دین کی دا دوارا طریقی منسوخ دی چا تا سر تیتا ولم نشتا او چا تا سر پا زمکا ای خودل دام نشتا دی دکن نبی علیہ السلام وی لا ین بغیر مخلوق این آیت شو لی حدین الا للہ تعالی مخلوق لدا مناسب ندی چی در لانا ماسی و بل جا تا سجده وکی دو سجده قبر تا منشی کولی خپل پیر فی منشی کولی یو بل مشرف فی منشی کولی ابن کثیر وی دا سجده پا مخکنو امتون کلا جائز وی و زمان پا ملت کی لاسلہ منسوخ شوئی دا اور بے حدیث ذکر کرے چھ معاذ رجل ہوئی جس شام ترالم نو دس شام خلقو بخفل علماء ہوتا او خفل پیران تا سجدے کولے دس شام دا خلقو چھ کم مشران و علمائی وغیتا بے سجدے کولے وی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاویل چھ اللہ پیغمبر تا خود دیر حق داری چھ منتا سجدے ہوگو دس شام خلق خفل مشران تا سجدے کئی نمان بتا تا سجدے کو نبی علیہ السلام وی چی نا دا کار جائز ندے لو کنتو آمیرن بشرن ایس شده لی بشری لامرتو المرأت انتاز شده لی زوجها من زمی حقی علیها نبی علیہ السلام وی کما یو چا تا امر کولے چی و بشر تا سجده وکی نما با زانه تا امر کلے وچی خپل خاون تا سوکی سجده وکی لیکن خاون پا زانه بانی دیر حق دے نگور زنانه دا جائز ندی چی خاون تا سوکی سجده وکی حالانکہ دا خاون پا زانه بانی دیر لوی حقی پا کار دارا چی زانه و تا سوکی سجده وکی خوب بیم لدر اللہ پیغمبر وی چی دا سجده نشی که ولی ولی لیکن دا سجده دی ملت که چی دا منسوخ شویده نو حدیث که دا دی چی بشر تا یو چا تا سجده کول جائز ندی او بیا دی حدیث وانی مفتی محمد شفیع رحمه الله معارف القرآن که وی و دا حدیث تا شل صحابه کرامون نقل لی او بیا غو چی دا اصول حدیث مسئله دا تدریب الراوی دا اصول حدیث کتاب دی چی آغا که وی چی کم روایت لس صحابه کرام نقل کی ناغا حدیث بیسی متواتری او غل قرآن کریم پشان قطع و یقینی او دا حدیث شل صحابه کرامون نقل شوی نشر صحابه کرام له حدیث نقل لري چې مخلوق سجده کول جائز ندي. او به دې دې چې قرطبی په جاهل صوفیان ردم کړی لري چې بعض جاهل صوفیان خپل مشران ته او خپل پیرانو ته چې سجده کوي په خفو باندې ورپریوزي، نو پیر سیاته په خفو باندې ورپریوتل دا نشته دی. که شرعي پیری قدر او احترام یې پکار دی، خپل ځای باندې قدر او احترام پکار دی، صحیح پیری، خو په خفو باندې ورته پریوتل دا جایز نه دی. بهرحال سجده خو دا درې قسمه ذکر شوه، یو سر ټیټول دي، او دویم سر په ځمکه ایښودل دي یو چا د عزت او د احترام په خاطر باندې، او دریمه سجده د عبادت ده. دریمه سجده د چا ده؟ د عبادت ده. چې یو سړی یو چا ته سجده کوي هغه حقدار د بندګۍ ګڼي، نو هغه د شرک حقیقي دی. نو یو دا سر ټیټول دي دا مکروه تحریمي دي، دا شرک نه دی. سر ټیټول شرک نه دی، بلکې سری مکروه کار دی او مکروه تحریمي دي. او دویم سر په ځمکه ایښودل دي، نو دام شرک نه دی، حرام کار دی خو څه نه دی، شرک نه دی. او دریم سجده د عبادت ده، نو دا بیا شرک دی. نو دې درې واړه حکمونه سری بیلابیل دي، سر ټیټول مکروه دي، او سر په ځمکه ایښودل په نیت د احترام باندې دا سری ګناه ده خو شرک بیا هم نه دی. او دریم دا سجده د عبادت چاته کول دي، نو دا بیا سری شرک دی، کوپر دی. بارا سجده خو دا درې قسمه شوه. خو آدم علیه السلام ته چې کومه سجده شوې ده، نو دا کوم قسم سجده وه؟ نو امام رازی رحمه الله دې باره کې وایي چې اجمع المسلمون علی ان ذلک السجود لیس سجود عبادت. د ټول مسلمانانو دې اتفاق دی چې آدم علیه السلام ته ملائکه کومه سجده کړې وه، نو دا سجده د عبادت نه وه. دا سجده د چا نه وه؟ د عبادت نه وه. ولې؟ ځکه سجده د عبادت دا کفر دی، او الله تعالی امر د کفر شاته نه کوي. نو دا سجده د عبادت نه وه. چې سجده د عبادت نه وه بې کوم قسم سجده وه. نو بعضې علما داسې وایي چې دا سجده الله پاک ته وه، خو طرف د آدم علیه السلام ته وه. سجده چا ته وه؟ الله پاک ته، او طرف د آدم علیه السلام ته. اوس د آدم اسمانه سجده وکړي طرف د آدم علیه السلام ته، نو که موږ سجده الله ته کوو خو طرف د چا ته کوو؟ قبلې ته کوو. سجده زموږ د چا لپاره دی؟ د الله لپاره دی، خو مخ هم قبلې ته دی. نو د ملائکو مخ قبلې آدم علیه السلام ته وسلام ته، او سجده چا ته وه؟ الله پاک ته. یو توجیه دا کړي، دویمه توجیه دا کړي چې دا سجده وه آدم علیه السلام ته، خو دا سجده د تعظیم وه، او سجده د تعظیم په مخکنو امتونو کې جایز وه. دویمه توجیه دا کړي، او دریمه توجیه دا کړي چې دا سجده په معنا د عاجزۍ سره. اوس شروع څه معنا عاجزي وکړي؟ سجده په معنا د عاجزۍ سره راځي. هغه شعر یې نقل کړی، تر الحکم فیها سجدا للحوافری، وایي څه به یې هغه ډېره کوي چې هغه به سجده کوونکي نه عاجزي کوونکي به چا ته؟ آسونو ته. هغه څو د آسونو ته. نو هلته سجدا دغه شعر کې راځي په معنا د عاجزۍ سره. نو اوس شروع معنا څه شوه؟ عاجزی وکړي. نو اوس شروع له آدم یو معنا دا سجده وکړي طرف د آدم علیه السلام ته. دوی معنا څه وه؟ سجده وکړي آدم علیه السلام ته، خو دا کومه سجده وه؟ سجده د تعظیم او د ادب وه، سجده د عبادت نه وه. او دریم اوس شروع څه معنا عاجزی وکړي آدم علیه السلام. دا درې توجیهات امام رازی رحمه الله کړي دي. الا ابلیس رازی، نو دې ځای کې خو ظاهرا ابلیس ته امر نه دی شوی، امر خو ملائکو ته شوی دی. ابلیس ولې وایي؟ نو دې نه جواب داره چې ګورئ، ابلیس ته هم امر شوی و. دا سورة اعراف دولسم کې ذکر کوي. سورة اعراف دولسم کې څه ایز امر توک، الله ما ته امر وکړو د سجدې، تا سجده ولې ونه کړه؟ نو هلته دا بیان راځي، ابا واستکبر وکان من الکافرین. دې ځای کې د هغې سبب ذکر کوي چې الله وایي ده انکار وکړو، او بل څه وکړو؟ تکبر یې وکړو، ځان یې غټ وګاڼه. تکبر یې څنګه وکړو؟ نو ګورئ، تکبر دا نور سورتونو کې ذکر شوی دی. سورت سواد کې ذکر کوي، شپگا ویا نمبر آیا تو گوری سورت سواد آل ترده تکبر ذکر کئی قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من توین ویلی بلیز غوری مردنا زکا پیدا کرد لی مال دورنا و پیدا کرد تا دلرا من توین اند خاطینا زلی دورنا پیدا کرد باد خاطینا اوور د خاطی نسی غوری نزد دن غور شما او غور شی اغان غور تشیده نکی نزد تشیده نشم کوله دا تکبری اوکو او دا شی تکبر شده دا فرعون ام کلو زکر فرعون کم دی بلیش فیو سورت زخرب کی رازی 25 نمبر آیات کی چه دا شی لیو تکبر شا کلو فرعون ام کلو 25 کی امنا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين امنا خیر لك زغور ما من هذا الذي الذي هوسلنا هو مهين شدا زيل اسفكر دي ولا يكاد يبين نزين دي شبيان وكي نقول آلتا فرعون وجد موسى عليه السلام نغور ما او دا خبر شام کلوا ابلیس هم کلوا جزد آدم علیه السلام نغور ما وکان من الكافرین کانا کی دو معنی دی یو کانا مانا وگرزی دیر کافران نا یعنی تکبری وکو او دا تکبری سبب دو کفر وگرزی دا دوی مانا دا سکی چو وکان او دی دا پخوان دا اللہ تعالیٰ پا علم کی دیر چالو دا کافران نو نو وکان دو معنی شو یا وگرزی دا کافران نا او یا سمانا وکان او دی دا پخوان دا کافران نا نوائد قلنا کلاشی و منگلی الملائکتی ملائکتا اسجدو شیدہ و قیلی آدم آدم علیہ السلام و سلام تا پاس جدو ناغی شیدہ و اکلا اللہ ابلیس مگر ابلیس و نکلا ابا انکاری وکو وستک بروزانی لیو گانا وکان اوود من الکافرین دکافراننا وقلنا یا آدم اسکنانتا و زوجو کل جنتا و کلا منها لغدن حیثو شیدو ما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين فلاتكم يسو مباحث دي یو بحث او وضاحت دیات کی دارے چدیت حاصل بیانو دویم دیات کی دو قسم اختلافون دی اغا بیانو دریم دیات کی دو نکتی دی اغا بیانو سلورم دوونو اقسام بیانو او پنځم د ظلم معنی او مقصد بیانو پنځه خبرې بیان کړي د آیات حاصل پایات کې دوه قسمه اختلافونه او دوه نکتې او دوونو اقسام او د ظلم معنی او مقصد اول د آیات حاصل ذکر کو د آیات کې یو دوه امرونه دي اسکن او کولا دا دوه امرونه دي او یو نهی ده ولا تقربا دویم پر آیات کی اثبات دا قول دی اللہ لرا وقلنا یا آدم لیکن بعضی خلی دا اللہ پر صفت دا قول و دا کلام نمینی اللہ دا کلام نا انکار کری دریم خبر پر آیات کی دا چگوری دا اللہ کلام دا مسموع دے اور دلے کی گی وری کر اللہ کلام مسموع نشی اوان نوری دلے شی نو بیر دی فائدہ نشتا چی اللہ تو اسکنان تو زوجو کل جنہ لیکن دا عقائد و مسائل دی لگران دی علم کلام مسئلہ دی کلام بحث بعد خلق کوئی چی دا اللہ کلام ناوری دلے کی نو دا قرآن دا مختلف آیتون ندا معلومی گی حتی یسمع کلام اللہ نو دا اللہ کلام دا مسموع دے اوری دلے کی کوان نوری دلے شی نو یا آدم اسکن دا دی خطاب بے پایدہ نشترے زکا بازی پرقی زواللہ دی بارا کی وئی چی اغاوی دا اللہ کلام دا اغا صفت دے چی قائم بے نفسی ہی دے کلام دا اللہ ستا وئی کلام دا اللہ دا اللہ یو صفت دے چی دا اللہ پا ذات پوری قائم دے خود اللہ پا کلام کی صوت نشتا حروب پکی نشترے دارنگی دا اللہ کلام نا اوریدلے کی گی او دا گرانا مسئلہ دا عقائدو کی پدی کی تقریبا اتنہ مذہب دے دی اتنہ مذہب دا بعد اہل سنت والجماعت امامان دیبان رسالی مستقل لکھی دی او دا عقائد کتابوں کی دیبان پورا بحث دے خدا اہل سنت والجماعت عقیدہ دادا چ کلام د اللہ صفت دے د اللہ کلام اور دل کی گی د اللہ پا کلام کے سوت شتلے حروف کشتا کریمات پہ کشترے نو د دیات کریمن ہم دا خبر معلوم گی تو دا اللہ کلام مسموع نشی نو بے دی خطاب سے فائدہ نہ سچی آدم اس کنن توجہ جو کا سلورم خبر ادایت نہ دا معلوم گی چگوری نکاحون کو دا سنت دا انبیاء ہوئی لیکن دا سوئی و زوج کل جنہ دا آدم علیہ السلام دا پارے زوجہ ذکر کلا بی بی اولا ذکر کلا نو دا کم وقت نچ اللہ بحثت دا انبیاء کلے دا طول انبیاء سنت اغسری نکاحون کول لی دا سورت عراد اتا در شم کم ذکر کئی چل اللہ یو لقد ارسلنا رسولا من قبل کا و جعلنا لهم ازواجا و ذریہ د ټول انبیاو د فار الله ما بیبیانی اولاد ګرځولې وو نو د انبیاء علیهم السلام بیبیانی می اولاد مو خدای زبانی او سوال پیدا کیږي چې آدم علیه السلام د حوا له جنها سره نکاح کړی و نو دا خو د هغه ظاهرا د هغه نه یو جز و د هغه د پوښتنې نه پیدا شو یعنی د حوال جلنها سمور او پلار کو نو د چا نور نه و خدا د آدم علیه السلام د پوښتنې نه پیدا شو و نو یو قصه د آدم علیه السلام لور کیږي نو نکاح څنګه کړي دا یو سوال پیدا کیږي نو دې نه جواب داري چې ګوري دا خدا الله تعالی خپلې فیصلې دي او وخت آدم علیه السلام ته دا نکاح د هغه لپاره مباح ګرځولې وه داغی دفارے دا نکاح سے گرز و مباح گرز و قدم علیہ السلام پہ وقت دا قانون ہو چې سری و خپل خور سے نکاح کا بولا مثال آدم علیہ السلام نبا زیو لور پیدا شو نبا رور با خپل خور سے کولا نکاح کا بولا اللہ داغی دفار مثال دا طریقہ مقرر کرے وا زمن وقت دا طریقہ دا چی مثال خور سے نکاح نہ کی خدا دا اللہ تعالیٰ خپل اختیار دے دا اللہ خپل پیسلی دی لیکن مخ کی منگو ہے لادم ابراہیم علیہ السلام تے امرو کو چی خپل جی زفا کا نو دا جی زفا قروان ندا فاقت اللہ امرو کو دا غد پانا عبادت ہو گرزی دا یا مثلا ملائکو تا اللہ امرو کو چی ادم علیہ السلام تا سجدہ ہو کئی نو سجدہ غیر اللہ تا جائز ندا فا اللہ امرو کو دا غد پانا عبادت ہو گرزی دا نو دا غنی را حوال جلانها دا غد پختین پیدا وا یو قسم للوری کیگی هو الله ولدا نکاح مباح ګرځولې وه لکه هغه زمانه کې مثال رور به د خپلې خور سره نکاح کوله نو څلورمه خبره آیات کې دا شوه چې نکاح کول دا سنت د انبیاو دي لکه آدم علیه السلام د پاره څه ذکر کړل و زوجک الجنه پنځم آیات کې دا خبره ده چې کله کله د الله دا قانون دی چې د تاکید او د مبالغې لپاره د یو شي د نزدېکان نه امنع کوي دا شنو چې دا کار مکوي بلکې الله سوې دې کار ته منی ځکه گئی د نې ځکه نه منی وکی دا ول در تاکید مبالغې لپاره دا کدن ته الله تعالی وای چې ولا تقرب هاج الشجره دیونه ته منی ځکه گئی نو اصل مقصد خدا و چې دیونه نه خوراک مکوي د دې نې ځکه نه ولې منه وکړه دا تاکید لپاره د مبالغې لپاره لکه الله تعالی ولا تقرب الزنا مقصد دار زنا مکوئی خود نزیکت زنا اللہ منع وکلا یا اللہ ولا تقرب مال الیتیم نو مقصد دار یتیم مال مخوری خو من د شان وکلا د نزیکت نه وکلا پدې کې بنیادی پیدا دای چې کله سړی حرام ته نږدې شي نو بیره طرف ته په حرام کې اخته کیږي واقع شي پکې نو الله چې کله یو ګناه بندی نو دا ګناه لارې وسواب بند کی لکه مثال پردوی کورون تا ورتل پردو زانو تا قتل یا به حجاب گرځیدل دا ټول الله تعالی حرام کړی دي نو اصل مقصد خو د زنا نه منع شوی خدا د کم د زنا چې کوم اسباب اولاد دي الله تعالی بندي نو هر ګناه چې غین الله تعالی منع کوي نو اکثر داسی چې دا گناہ چې کوم لار یا اسباب یې غام بندای نو دلته اصل مقصد دا و چې دیونه خوراک مکوي خو منه د چانه وکړه د نږدې کار نه وکړه تاکید او مبالغې لپاره او شپږم خبر آیات نه دا معلومیږي چې کله سره گناہ وکړي حرام کارو کې دا سبب د ظلم ګرځي که الله تعالی سوی فتکونا من الظالمین نو گناهونه دا سبب د ظلم ده ان ظالم هغه شاته مو چې دا نه گناه وشي د ظلم مختلف قسمونه لري خو گناه کول دا سره ظلم ده هغه انسان ظالم ده چې دا یو گناه کوي لکه فتکونا من الظالمین وای دا خدایات حاصلو بل بحث آیات کې دا چې د آیات کې دوه قسمه اختلافونه لري یو اختلاف دے پتعین دے جنت کی چدا کم جنتو دویم اختلاف دے پتعین دے ونہ کی چدا ونہ کم ونہ وا نو پدے کی دو علماء اختلاف ذکر شوئے رہے خو اکثر علماء رائے دارا چدین مراد اگا جنت دے چکم دار الخلد دے اسمانو کی چکم جنت اللہ پیدا کرے اگا جنت مراد دے او بعضی معتزله و قدریه و قول داره چې دا جنت په زمکه کې و کله کله سړی په یو عقیده پوه نه شي بعضی نیکان علما دي د هغې نه هم دا نقل شوي دي چې هغه وایي دا جنت په زمکه کې و نو دا اصل کې عقیده د چا ده د معتزله او د قدریه و ده قرطبي او ابن کثیر دا ذکر کړي دي خو بعضې خلک غلط فهمۍ کې راشي نو ځینې خبره ترې خطا وشي کمزورې خبره ترې وشي نو دا جمهور علماء و قول سره چه دا مشهور جنت ده دارو ثواب چه کم پا اسمانونو که ده دکال جنت که دی پلام عهدی دی او معهود چه ده دا مسلمانانو پنیس اغا مشهور جنت ده چه کم دارو ثواب ده اغا پا اسمانونو که ده دارنگه سویت وحا که یو سلط اللہ سم و یو سلط اللہ سم که چه کم نعمتون ذکر شوی نو دا نعمتون هم پا اغا جنت پوری خاص دی چه کم مشهور جنت ده دار الثواب دے پاسمان نو کرے نو بہرحال خط او جی پدے کے دارا چدے جنت نمبر سرے اگر مشہور جنت دے نہ کما و دے کہ اختلاف معتزلہ و کلے قدریہ و پدے کے اختلاف کلے چدا جنت پزمہ کا کیو زین ودا فلسطین کیو باغ و دا ذکر کئی سو کوئی دا ہندوستان کیو بعض علماء دا آزاد کشمیر کی مراد دے دا ہموئی او اہ بی تو مثلا سمانا ورشی دا غزیتا دا ہندوستان زمکی تا ورشی مدعوتی مراد دے یا دا کم باخش اللہ تو فلسطین کی پیدا کرے دا باخ تا ورشی خو بارحال اصل قول دا جمہور علی سنت والجماعت سرے چھ دینا مراد اگا مشہور جنت دے شکم سرے دا دا سواب دے اگاتی مراد دے ذکر متبادر ذہن تم دغا جنت دے اور دین خلاف قول قول دا بے دا معتزلہ و یا دا قدریہ و قول دے نیو اختلاف پا دی جنت کی دے چلا کم جنت دے مراد دے اور دویم اختلاف پا دی ونہ کی دے چلا ونہ چشی ونہ وا پا دے کی زیاد المسیر شفاق اقوال نقل کری دی خوخ خبر ابن کثیر کلی دا چه اغوی دا دی زمان تا علم نشتا علا تعین چه دا کم او نوا ذکر اوی پا قرآن کریم که یا صحیح حدیث وگی پا دی بانی دلیل نشتا ری چه دا کم او نوا خو بس دا دیکی خطری قوی ابحام دی امام رازی رحمه اللہ دا غورا کردی چه دا ونا متعین ندا ابن کسیرم وی دا ونا سند دا متعین ندا بل ابن کسیر دا خبرم کردی چه دا زین علمونه دا سی علمونه دی که آقا سلی اجده کی نفایده نلدی او که سلی سا علم نه نقصان نکی لکه مثال سلی دا اسمان ندسن جور دی نو دا سی زوری علم نده که سلی اجده کی پیدا نلدی او که اجده نکی او جاهلی نو داوتا نقصان نرسی یا لکه زین خلقوی دا ابراهیم علیہ السلام دا گرد وقتی چا او خاری نو گوه دا دس علم ده که سلی اجده کی نو زوری علم نده او که سری سدا علم نہیں نکم نقصان نہ کئی نو بارہا دے جا کے ہم نے کسی دا خبر کرے چھ خدا دا چھ دیونی تعین ونشی ولی ذکر قرآن کریم کیا صحیح حدیث کے دیونی تعین نده شوی. نو ده جنت مبارکی چه اوز کن انتا و زوجو کل جنه غور توجیل آده چه جمهور علی سنت و الجماعت کم عقیده ده چه ده مشهور جنت ده چه کم دار و ثواب ده و پاسمان نکره خود ده ونی پا بارکی خدا ده چه ده تعین و نکلش. نو ده دو اختلاف پا دیات کریمه کرا غلی دی. دویم دیات که دو نکتی دی. یو نکتب دی جه کرا چه اللہ تلایی و کلا منها رغدن حیث و شئتما مکتوی اسکن انتا اسکن که خطاب آدم علیہ السلام تلی او بی بی پا غیبانی عطب کلا و زوج کلای پی عطب کو او کلا که دوارو تا شریک خطابوش وجه دارا چه گوری زنانه پو سیدو که خاون تابی دار زنانه باغذی که اسی که چکم دا که خاون پایدی که گی خو پا خوراک زنانه خاون تابی نده ځکه خوراک تار یو مستقل او بیلابیل احتیاج لري. نو اوس کن کې خطاب آدم علیه السلام ته و زوجو کې فی عتب کو. ولې فی عتب کو؟ ځکه په اوسېدو کې ځانه د خاوند تابع او کلا کې دغسې ونه کړه. کلا کې دواړو ته مشترک خطاب وکړو. کلا صیغه د تثنیه ده، نو دواړو ته یو خطاب وکړو. دا وجه داره چې په خوراک کې ښځه د خاوند تابع نه ده، اوسېدو کې خزر خاون تابع ده، خوراکی خزر خاون تابع نده. ولا تقرب هذه الشجره، دلته من د نزدېکت نه وکړه. دا دویمه نکته ده مخکې موږ بیان کړه ده. دا ولې ځکه مقصد په دې کې مبالغه ده په نهي کې، لکه حدیث شریف کې راځي ما یرا حول الحما یقع فیه، سړی چې د چراګانه ته نږدې سړېږي مال سړی نږدې ده چې دی په دې وښو کې څه شي اخته شي. نو چې کله سړی ګناهونو ته نږدې نږدې کېږي نو بیا ګناه کې اخته کېږي، خو چې کله د ګناه نه جدا اوسېږي نو بیا ګناه کې نه اخته کېږي. نو ځکه ولا تقربه من د چا نه وکړه، د نږدېکت نه وکړه. بل د ونو اقسام، د ونو اقسام قرآن اته ذکر کړي، اته قسمه ونې قرآن کې ذکر شوي دي. یو هغه شجره د بیعت ده، یعنی هغه د کیکر ونه چې د هغې د لاندې صحابه کرامو بیعت کړی و. دا سورت فتح اتلسم کې راځي. دویم د کدو ونه، دا سورت صافات یو سل شپږ څلویښتم کې راځي. دریم د زقوم ونه ده، دا سورت صافات دوه شپېته کې راځي. څلورم هغه شنه ونه چې کومه سورت یاسین اتیایم کې ذکر کېږي. پنځم د زیتون ونه ده، دا ګڼو سورتونو کې راځي. سورت نور پنځه دیرشم کې راځي. شپږم شجره خبیثه، شجره خبیثه سورت ابراهیم شپږشتم کې ذکر کوي. اووم چې د شجره طیبه راځي، پاکه ونه، دا سورت ابراهیم شپږشتم کې راځي. اواتم دا شجره د ابتلا وه چې الله په آدم علیه السلام ابتلا کوله چې ولا تقربه. اتم دې ته شجره د ابتلا وایي. دا اته اقسام د ونو قرآن ذکر کړي دي. بیا دلته وایي ولا تقربه هذه الشجره فتكون من الظالمين. علما وایي په دې نهي کې معنا د شر ده. د دې معنا دا ده چې مه نږدې کېږئ دې ونې ته قصدن، که چېرې نږدې شوئ قصدن نو تاسو به د ظالمانو نه شئ. خو آدم علیه السلام چې دې ونې ته نږدې شوی خوراک یې ترې کړی نو دا قصدن نه و، دا په هېر سره و. سورة وها کې به راشي فنسیا ولم نجد له عزما راځي، قصدن یې دا کار نه و کړی. نو د دې یو معنا تفسیر خازن او روح المانی داسې کړي چې که تاسو دې ونې ته قصدن نږدې شوی نو تاسو به څه شئ؟ ظالمان بشی. لیکن دی دی ونی تا قصدن نو نزدی شوی نو دی سنری ظالمان نری. دوی مانا دا کئی پتکونا من الظالمین، شی بتاسی لکمی کون کنا. لکمی کون کنا سمانا پل حق وچی لی کم کئی. ظلم پا مانا دا کمی سر رازی، دا مانا البسیط که علام وحیدی کرده چوی ظلم پا معنی دا کمی سر رازی. او په دلیل کې د سورۃ کهف درې درسم نمبر آیات نقل کړل دي چې کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا. نو ولم تظلم څه معنی؟ نه دی کمولی. نو ظلم په معنی چا سره دی؟ د کمی سره. نو من الظالمین څه معنی؟ شی به د کمی کوونکو نه، یعنی خپل حقونه به څه کوي؟ کم به کوي. دا معنی البشیر کې علامه واحدی کړې ده. نو د ظالمین هم دوه معنی شوې. یو معنی څه شوه؟ شی به د ظالمان نه که قصدن نږدې شوی، خودی قصدن نه دی نږدې شوی، نو د ظالمان نه دی. او دوی معنی څه شوه؟ شی به د کمی کوونکو نه. دا دوه معنی برای یاد کې علما وکړي دي. نه الله یو قلنا ویلمون یا آدم ادم علیه السلام اسکن اوسیږه انته ته و زوجک الجنت و بیستا په جنت کې و کلا اخری منها د دین رغدن پریمانه رغدن فراخه یا پریمانه هیتو شیتما کم جای کې چې خوښ ایستاسو ولا تقرب من جای کېږئ هذه الشجره تا دیونې ته پتکونا پشی به تاسې دواړه من الظالمین د کمی کوونکو نه فازلهم الشیطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه. په دې آیت کریمه کې هم یو څو خبرې ذکر کوو. اول د آیات حاصل بیانو. د آیات حاصل او د آیات فائدې. حاصل متوي فوائد د آیات متوي، یعنی په دې آیت کې کومو خبرو ته اشاره ده او څو خبرې کیږي. نو ګورئ په دې آیت کې څلور جملې دي. اوله جمله کې سبب د خوراک ذکر کوي چې دی د ونې نه خوراک وکړو، خو د دې سبب څه و؟ نغه وسوسه د شیطان وه. شیطان دوکه کړله، وسوسه یې ورته وغورځوله. نو سبب د خوراک ذکر کوي. او دویمه کې به سبب د خوراک اثر د خوراک ذکر کوي. اثر د خوراک څه و؟ چې دی د جنت ویستلی شو. دویمه دا خبره. دریمه جمله کې امر د کوزیدو دی او امر د وتلو دی د جنت نه. څلورمه کې طریقه د اوسیدلو ذکر کوي په ځمکه کې، چې ځمکه به تاسو ژوند تېروئ تر مرګه پورې، د هغې پیلې ذکر کوي. ناول سبب د خوراک ذکر کوي، بیا اثر د خوراک ذکر کوي، او بیا څه ذکر کوي؟ امر دا کوزیدلو او دارنګې طریقه د ژوند تېرولو په ځمکه کې. آیات کې دویمه خبره دا ده چې دې آیات نه دا معلومیږي چې د انبیاو په فعل باندې اطلاق د ذلت کېدلی شي. ذلت دې ته وایي چې یو سړی یو کار وکړي خو قصدن یې ونه کړي. سړی یو کار اراده او قصد نه کړی او یو کار یې د لاس صادر شي، لکه ذلت اصل کې ښویدلو ته وایي. یو سړی په خټو کې روانی او راښوی شي، راوغورځېږي، نو د ده راغورځېدلو اراده نه کړي خو بېخیال به وغورځېږي. نو د انبیا علیهم الصلاة والسلام په فعل باندې اطلاق د ذلت چې دی کېدی شي. دا فائده تفسیر مداری ذکر کړې ده. دریمه خبره فایاد کې داره چې ګوري دنیا کې دوام اشاره دی ته کوي چې دنیا کې دوام نشته، همیشه لپاره پاتې کېدل دا په دنیا کې نشته. ځکه الله تعالی څه وایي؟ چې و متاع الحین، الحین کې دې ته اشاره ده چې دنیا کې پاتې کېدل د یو وخته پورې دي او دنیا کې پاتې کېدل دا همیشه نه دي. علما مثال ذکر کوي و د دنیا ژوند مثال دسته لکه سړی په یو پل باندې پورې وځي. نو پل داسې د پورې وتو ذریعي پل باندې څوک آبادیانې نه جوړوي. نو دارنګې دنیا دا اصل کې د آخرت ته د ورتو یو لار ده. نو الحین کې دریم دې ته اشاره شوه. دریمه خبر آیات کې موږ ورسره چې دې ته اشاره چې دنیا کې همیشه لپاره ژوند نشته، د دنیا ژوند دا د لږ وخت دپاره دی. دا درې خبرې خدایات کې ذکر شوې او دا آیات حاصلو. دویمه خبره په آیات کې دا ده چې آدم علیه السلام د دوکه کېدو وجه څه وه. آدم علیه السلام ولې دوکه شو، ولې د ونه خوراک وکړو؟ نو د هغې مختلفې وجهې بیانېږي. یو وجه خو د آدم علیه السلام نسیان و، خبره تېره شوې وه. سورة طه یو سل پنځلسم کې راځي، فنسیه ولم نجد له عزما، په هغه نسیان ناغلی و. یوه وجه دا وه. دویمه وجه دا ذکر کوي امام طبرانی، دا وجه ذکر کړلې. ابن جزی په تفصیل کې دا وجه ذکر کړلې. ابن تیمیه رحمه الله هم دا وجه ذکر کړلې ده چې شیطان دوی ته قسمونه وکړه، نو آدم علیه السلام دا ګمان وکړو چې ګنې څوک په الله باندې په دروغ قسم نه کوي، نو په دې وجه باندې چې دی دوکه شو. لکه دو باندې خوشنې ځوان وکړو چې ګنې کېدی شي دا څوک به دومره جرأت به نه کوي او څوک به دومره ناروا نه کوي چې ګنې په دروغ په الله باندې څه وکړي قسم وکړي. انبیاء علیهم السلام الله پاک خلق پیدا کړی و، نو د هغوی په ګمان کې هم دا خبره تله نه راتله چې ګنې څوک به دومره جرأت وکړي چې په الله په ناروا قسم کوي. دا جدا خبره چې نن سبا خلک جرأت کوي په هره خبره کې قسمونه کوي، په دروغه باندې چې قسمونه کوي. نو د آدم علیه السلام د دوکه کېدو دویمه وجه دا وه چې آدم علیه السلام ګمان دا و چې ګنې په الله به څوک په ناروا باندې قسم نه کوي. دا دوه وجهې شوې. یه وجه څه شوه؟ نسیان، چې د هغه نه خبره یېره شوې وه. او دویمه وجه څه شوه؟ د هغه خوشنې ځوان و، د هغه ګمان دا شو په الله په ناروا قسم نه کوي. بل بحث ته یاد کې دا ده چې دا یاد کې یو سوال و جواب دی. دلته وایي چې وقل نهبط، الله امر د کوزېدو وکړو. نو ابلیس خو د مخکې نه د جنت ایستلی شوی و. دا الله وایي چې دا وسوسه په ازلهما الشیطانو باندې سوال دی چې ابلیس خو د مخکې نه د جنت نه ایستلی شوی و. نو آدم علیه السلام میبی څنګه دوکه وکړو؟ دی خو جنت کې نه و. نو د هغې نه مختلف جوابونه دي، خو غوره جواب دا دی چې دا دوکه کول دا په وخت د وتلو کې و. کله چې ابلیس جنت نه راووت او د جنت یې بستره ګول کوله، نو دې وخت کې ده دا وسوسه غورځولې وه. دا توجیه شیخ غلام الله خان رحمه الله غوره کړې نشر المرجان کې، احسن الکلام کې دا توجیه غوره کړې ده. او علامه شوکانی رحمه الله هم وایي چې د جمهور علماو قول دا دی چې دا دوکه کول مخامخ و، ځکه وقاسمهما لفظ سورة اعراب کې راځي. دوی ته قسمونه وکړه او قسمونه دا مخامخي، نو مخامخ طریقه دا وه چې کله دی ووت د جنت نه دا وخت کې د وسوسه وغورځوله د وتلو په ټایم کې. نو بهرحال په دې کې ډېر اقوال ذکر کوي، خو ښه توجیه دغه ده، اسانه توجیه دغه ده چې دا دوکه کول دا یا وسوسه غورځول دا په وخت د وتلو کې و. او زمون شیوخ او استادان دا توجیه ورکوي. بل بحث د آیات کې دا دی چې دلته وایي قل نهبطوا، دا خطاب چا ته دی؟ نو بعضې وایي دا خطاب د آدم علیه السلام ته، حوا رضی الله عنها ته او ابلیس ته. او دا قول ابن عباس هم هو دی چې دا خطاب ټولو ته دی، د ابلیس په شمول باندې. آدم علیه السلام ته، حوا رضی الله عنها ته او ابلیس ټولو ته. او اکثر علماء قول داري چې نه دا خطاب د آدم علیه السلام ته، حوا رضی الله عنها ته او د دوی اولاد ته، ابلیس ته پکې دا خطاب نه دی. ولې؟ ځکه ابلیس د دې نه مخکې ایستلی شوی و. نو وایي ښه دا ده چې دا خطاب آدم علیه السلام ته دی، حوا رضی الله عنها ته او د دوی اولاد ته. دا د اکثر علماء قول دی. او دا زمخشري دا قول غوره کړی، خو علامه ابن قیم رحمه الله دې قول ډېر رد کړی دی. هغه وایي چې زمخشري دا معتزلي عالم و، کشاف والا، تفسیر کشاف یې لیکلی، ډېر لوی عالم دی په عربیت کې. د قران تفسیر هم لیکلی او ډیر علما ته نقل هم کوي، خو ډیر غالی معتزلی و. نو علامه چې مخشری باندې دې کې علامه ابن قیم رد کوي چې هغه وی دا اهبتو خطاب آدم علیہ السلام حوا د جنها ته دی. نو هغه وی دا قول چې دی دا کمزور دی، ځکه وروسته وی چې بعضې به ستاسې د بعضې نورو دپاره څه به دشمنان بی. نو دا دشمنی بنیادی د آدم علیہ السلام او د ابلیس مابین کې وه، د دوی د اولاد مابین کې وه. نو هغه دا توجیه غوره کړې ده چې دا خطاب چا ته دی؟ آدم علیہ السلام ته دی، حوا رضی اللہ عنہا او ابلیس ټولو ته دی. نو بهرحال دې خطاب کې دوه قول شو. یو قول سره چې دا خطاب دی آدم علیہ السلام ته، حوا رضی اللہ عنہا ته او ابلیس ته، او دا قول عبداللہ بن عباس انہو ته منسوب دی، او حافظ ابن قیم دا قول غوره کړی دی، او زمخشری او نور ډیر علما هغه دا وایي چې دا خطاب چا ته دی؟ آدم علیہ السلام، حوا د جنها د دوی اولاد ته دی. ابلیس ته وایي دا خطاب پکې نشته، او دته وایي ځکه نه چې دا مخکې ایستلی شوی و. عبداللہ بن عباس قول چې دی دا ابن عباس انہو غوره کړی. دارنگ ابن جزی پا تفسیر کی تفصیل کی اغم ایلا خطاب آدم علیہ السلام ترے لاغلی بی ترے ابلیس تولو ترے، نو ابن جزیم دا قول چلے ورکا لے رے. بل باس پدایات کی دارے چی دلتا علماء دا عصمت الانبیاء مسئلہ ذکر کئی. دا عصمت الانبیاء بارک دیر اختلاف دے، علماء دے تفصیلن ذکر کرے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ من ډیر بحث کړی لري، تفسیر خازن کې بحث کړی لري، زمونږ شیوخ او استادان هم دې ځای کې دا مسئله ذکر کوي، خو مونږ هغه تفصیلات نه نقل کوو ځکه تفصیلات ډیر زیات دي، اوږده دي. مونږ صرف د سنت والجماعت عقیده په باره کې نقل کوو چې د عصمت الانبیاء په باره کې انبیاء معصوم دي، ګناهونه وکړي نه دي معصوم. دې باره کې د سنت والجماعت عقیده سره نو ګورئ په دې ځای کې د اهل سنت والجماعت دوه طریقې دي او دوه قولونه د هغې نقل کېږي. یو قول هغه دی چې کوم علامه ابن تیمیه رحمه الله نقل کړی دی. دویم قول هغه دی چې قرطبي او بعضې نور مفسرین نقل کړی دی. ابن تیمیه رحمه الله وایي چې د سلف او د اکثر علماو مذهب دا دی چې انبیاء علیهم السلام معصوم دي د کبایرونه نه د صغایرونه. انبیاء علیهم السلام معصوم دي د چا نه؟ د کبایرونه نه د صغایرونه. د صغایرونه معصوم نه دي، البته معصوم دي د استقرار نه په صغایرو باندې. معصوم دي د چا نه؟ د استقرار نه په صغایرو باندې. یعنی د انبیاو نه واړه ګناهونه په خطا او نسیان سره کېدای شي، لیکن الله فوري تنبیه ورکوي او په ګناه نه پاتې کیږي. نو انبیا د لوی ګناهونو نه سری معصوم دي، د وړو نه معصوم نه دي. واړو ګناه ته کېدای شي په خطا یا نسیان سره، خو الله به تنبیه ورکوي او پرې ګناه نه پاتې کیږي. او بیا چې د انبیا علیهم السلام نه لږ کمې وشي، نو هغه دومره توبه وباسي، دومره استغفار وایي او دومره پرې پښیمانه وي چې د هغه مخکې حالت نه د وروسته حالت زیات به اعلی ګرځي. هغه ډېر اوږد بحث کړی، اوږد عبارتونه یې ویلي او ټول چې موږ را نقل کوو وخت ډېر اخلي. خو خلاصې دا ده چې انبیاء علیهم السلام نه کله معمولي کوتاهي وشي، نو دغه کوتاهي نه وروسته انبیاء علیهم السلام ډېر په اخلاص باندې الله ته توبه وباسي، الله ته جړه فریاد کوي، عاجزي کوي، استغفار وایي. نو د هغې د وروستنی مقام دا ډیر اعلی په نسبت د چا باندې؟ د مخکنی مقام باندې. لکه بعض سلفو قول نقل کړی، بعض سلف وایي چې داود علیه السلام د توبې نه وروسته ډیر غوره و، د هغه حالت نه چې دا خطایي کې نه وه شوی. دا قول نقل کړی دی، ځکه الله چې سړی توبه په اخلاص وباسي نو یو پرې الله ډیر زیات خوشحالیږي. حدیث شریف کې راځي سرینه کمی وشي، گناه خطایی تی وشي او دې توبه په اخلاص وباسي نو یو الله په دې ډېر زیات خوشحالیږي، ځکه حدیث شریف کې راځي لله أفرح بتوبة عبده الله دې زیات خوشالي کې بندا په توبه باندې به واقعا خپل کلی اوسه ذم ذا الله ان الله يحب التوابين الله توابين سره مينه کوي دا په ذلت پکې لري ځانګړي الله چې له توبه په اخلاص شو باشنه په لای کوي بدل الله سیئات حسنات ذي غنهون الله په نیکو بدلي نو ګوران بیا له مسلمان څخه کله خطا وشي وړه ګناه ته وشو دې توبه وباسي نو یو پر توبه ته الله ډیر زیات خوشاله شي او ځین دا چې الله وسه مینه کوي درین دا چې ډیر کار ته دا خطا الله په نیکو باندې به بدل کی لکه یو شلن مثال پنځه خطاګانې او شریعت په اخلاص توبه وباسي د دې پنځه خطاګانو په ځول الله پنځه نیکې ودی کی پنځه درجه بلند کی یا دانگی حدیث شریف کی دارا جی چې د قیامت ورځ باندې یو بنده تواړه واړه ګناهونه مخې ته کی چې پلان بنده دا ګناه کړی دا ګناه کړی دا ګناه کړی دا بنده باندې خپیه رکی چې په کومور غړ ګناهونه کړی چې نه شغله ته مخې ته نه کی دا بنده باندې خپیه رکی نو الله پاک وو ته دی وی قد غفرتها لکا و ابدلتک مکان کل سیئه حسنه الله بوتو چې دا ګناهونه مې تمام کړي او د دې ګناهونو په ځای مې له نیکۍ ولې کړي مثلا د یو شری نه سل یا زر ګناهونه شوي دي الله وایي چې دا زر ګناهونه دي کړي خو دې په ځای مې له زر نیکۍ ولې کړي نو دا به بنده به وو چې ربا ما خو نه هم ډېر ګناهونه کړي دا ټینګ کې بده خپل ګناهونه را په یاد کړي چې الله ما خو نه هم ډېر ګناهونه کړي اخطار ته یې حل نه کړه ځکه ته مقصد دا دی چې ما ګناهونه په نیکو بدل شو چې ګناهونه مې په نیکو بدل شو دا به دا نور ګناهونه مې مخې ته کی چې هغه ګناهونه مې الله پاک مال په نیکو باندې څه کی بدل کی نو ګوره دې کې بل دا پیدا وي چې سنه خطا وشي او به توبه په اخلاص وباسي نو هغه درجه د مخکې په نسبت ډیره پورته کیږي مثلا د یو شری سل درجې دي د په اخلاص توبه وباسي کې د شدت درجه یو نیم سره ته ورسیږي 200 ته ورسیږي نو دا فائدہ پکې ده ځکه ابن تیمیه رحمه الله وایي چې دا سنت قول داري چې واړه ګناهونه ته کېدای شي د انبیاء علیهم السلام نه بل سعید بن جبیر رحمه الله قول نقل کړی د نور سلف قول دی چې هغه کله یو سړی نیکی وکړي او په نیکۍ جهنم ته لاړ شي او بل یو سړی به ګناه وکړي او په ګناه باندې به دی جنت ته داخلیږي دا څه وجه ده هغه ځینې سړی به نیکي وکړي او په نیکۍ به جنت ته ځي په نیکۍ به ودی جنت ته ځي ځکه دې بنده کې به فخر راشي لوی او تکبر چې ګنې ما دونه د کار سړی یم چې ما دونه نیکي وکړه ځان به ته غټ ښکاره شي ریاکاري به ته وشي فخر به پرې راشي نو په دې نیکۍ باندې به دی جهنم ته لاړ شي او بل یو سړی به صحیح د هغه نه به ګناه وشي او په ګناه به جنت ته ځي ولې به جنت ته ځي ځکه دی د ګناه نه په یېره کې خفه او پریشان وي چېرې زما نه غلطي شوې ده جرم رانه شوی دی په دې به الله سزا راکوي د دې غم درد فکر وسی په دې پریشان وي نو په دې وجه به د ګناه په کولو به دی چېرته لاړ شي جنت ته به لاړ شي دا خبره یې هم کړې ده او الله د مؤمنانو په باره کې وایي ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات نبارها نغدا بحث فدي باني كلي ابن تيمية رحمه الله شغوي دا اكثر سلف وشكم قول لي دا سنة والجماعة نغدا لي چه دا انبیاءون لوی گناهون نکیگی وارتی کیگی خو البته فورو گناهون نپاتی کیگی ان الله فوری تنبیه ورکی فا خطایی بانی او بین انبیاء علیه السلام پا اخلاص بانی الله تا توبه باسی نو دی وجنا او چې کله قران کریم کې د انبیاء علیهم السلام باره کې ګناه او خطا خبره راشي دا غینه کم کمې شوي نو فوري دا غې سر د انبیاء علیهم السلام توبه او استغفار نقل کړي نو کله آدم علیه السلام نه کمې و شو ونه نه خوراک وکړو آدم علیه السلام سوې ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فورن الله ته توبه وباسي یا د نوح علیه السلام نه کمې شو یو د ژوند باره کې سوال وکړو چې ان ابنی من اهلی الله زما بچی زما د اهل نه دی دلته د نجات ورنکو نو پوه شو چې دا سوال کې زما نه خطایی وشوه نو نوح علیه السلام څه وایي رد انی اعوذ بکا ان اسالک ما لیس لی بعلم والا تغفر لی وترحمنی اکون من الخاسرین. نوح علیہ السلام فوراً اللہ توبہ باسی، ابراہیم علیہ السلام اللہ توبہ باسی، چی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ابراہیم علیہ السلام اللہ توبہ باسی. دانگ ابراہیم علیہ السلام وی چی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئت یوم الدین، یا دانگ دا موسیٰ علیہ السلام نلکہ میں شو موسیٰ علیہ السلام چی پوش کرالے نغوی سبحانک توبتو الیکا وانا اول المؤمنین، داود علیہ السلام نے کمی شوئے دے نو اللہ سوئی پس تغفر ربہو وخر راکع معناب، داود علیہ السلام فوراً استغفار ہوا نو اللہ تفسیدہ بانی پریووتا. نو بارحال دی ابن تیمیر رحمہ اللہ عبارتون نسو خبر معلومی گی، یو دا چی پدیدو طول امت اتفاق دے چی انبیاء علیہ السلام معصوم دی پا تبلیغ دا رسالت کی، یو خبر دیتا فکر لرئی دامی مخی نوا کلی چی پا دیدو طول امت اتفاق دے چی انبیاء علیہ السلام معصوم دی پا تبلیغ دا رسالت کی، یعنی دا رسالت چی کم پیغامون دی دا نبوہ سا تعلق لرئی، نو پا دعوت او تبلیغ کی یقینی انبیاء معصوم دی دا طول امت اتفاقی مسئلہ لے، خود تبلیغ نہ علاوہ پہ نور شین کہ معصوم دیو کنی دا اختلافی مسئلہ ده. خود جمهور مذہب دارے چہ انبیاء دلوی گناہوں نہ معصوم دی، دوڑو گناہوں نہ معصوم نری، البتہ د استقرار نہ او د پاتی کے گونہ پر یہ گناہوں بے سری معصوم دی. انبیاء علیہ السلام نہ وقتی غنی پہ خطا یا پہ نسیان وڑا گناہ کے لیش وہ پدی گناہ پاتی کی گنا، بلکہ فوری اللہ تنبیہ اور گئی او پاغی بانگی دیر پہ اخلاص سر توبہ اباسی، او دمر پہ اخلاص سر توبہ اباسی، شدارستانے مقام دیر اوچتی پہ نسبت دچا بانی نامخینی مقام بانی اولا تفصیل کرے رہے. دویم قول دے کے دارے زمون شیوخ شکم بیانائی نواب دے دیر زور لگے چھ انبیاء علیہ السلام معصوم دی مطلقاً، دا صغائر و کبائر نا معصوم دی، قبل النبوت او بعد النبوت دا معصوم دی. او پا دلیل کی دیر عبارتون پیش کئی، یو دا قرطبی عبارت دی، قرطبی رحمه اللہ نقل کئی چی وقال جمهور من الفقهائی، جمهور فقهاء لکر امام مالک رحمه اللہ ملگری دا احناف شوافع دیوی چی انہم معصومون من الصغائر کلها کعصمتهم من الكبار اجمعها، انبیاء علیہ السلام دو وڑو گناہن معصوم دی سنگ چی دو لوی گناہن معصوم دی، ناوی دا جمہور علماء قول لے، دا قول شرع دی فقہ اکبر دا بلو منتحی کم ذکر گئی چی والا انبیاء کلهم منزہون عن الصغائر والکبار والقبائح، یعنی قبل نبوت و بعدها انبیاء علیہ السلام دو وڑو گناہن دو لوی گناہن دو قباحتن طول نفاقی دی نبوتنا مخی ورستا طول. دانگی دا خبرہ تفسیر معارف القرآن کی مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نقل کلی، دانگی تفسیر جواہر القرآن کی شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ دا خبرہ نقل کلی، دانگی شرد پیغمبر دے ٹولو دا خبرہ نقل کلی. خود دے کہ اول خبر نو بہرحال دا سنت والجماعت قول یو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نقل کلی، اول چا نقل کلی قرطبی یا بعض نور شیوخ لکا معرف القرآن او جواب القرآن دیو چکم نقل کلے نغسنگا قول شو چه دا مطلقا معصوم دی قبل النبوت و بعد النبوت. خوی و برا خبر یا ساتی چه گوری تفسیر قرطبی پا دیعت کریمه کی وید جمهور قول دارا چه انبیاء علیہ السلام معصوم دی مطلقا، دا قول دیعت کی نقل کلے. خود بے روز ہے پا تفسیر دو سورت پاہا کہ اول قول دم غورا کلے تفسیر قرطبی چھے انبیاء علیہ السلام معصوم دی لکبائرنا، خود صغائرنا معصوم ندی، صغائر تی پا خطا یا نسیان سرکی دلیش. اگر روز سیات رازی وعصوا آدم ربہو پا غوا دی پا تفسیر کی اغوائی چھے بے یقال بعض المتاخرین من علمائنا والذی ینبغی ای یقال وی مناسب قول دارے چی دیجا کی ویلش چی گور اللہ تعالی خبر ورکلے رے چې د انبیاونه بعضی خطاګانې کېدای شي ګناهونه، او بیا په دې باندې الله ملامتیا ملامته کلي هم دي، او بیا هغوی د دې نه توبه هم ایستلې، استغفار هم ویلی، او دا په قرآن کریم په ګڼو ایتونو کې راځي. خو هغه سړی دغه ټولو ایتونو تعبیر هم نشي کولی. ګوره کوم علما چې بعض ایتونه داسې راځي چې هغه کې نسبت د خطا یا د ګناه انبیا علیهم السلام ته شوی، نسبت د خطا یا د ګناه چا ته شوی؟ انبیا علیهم السلام ته شوی، او بیا هغې توبه هم ایستلې، استغفار هم وایي. خو په دې باره کې بیا کوم علما چې وایي انبیا معصوم دي مطلقا، نو تاویلونه کوي. څه کوي؟ تاویلونه کوي. نو تفسیر قرطبي کې و چې دا تاویلونه په بعضې ایتونو کې کېدای شي، خو ټولو ایتونو کې دا تاویلونه نه شي کېدلی. نو بهرحال په دې ځای کې تفسیر قرطبي دا دویم قول بیا غوره کړی ده په تفسیر د سورت طه کې. بیا هغه وایي چې وکل ذلک مما لا یجری بمناسبهم، دا د انبیا علیه السلام مقام ته څه نقصان نه رسوي. چې ته که د انبیاو نه کمی وشي نسبت د خطا یا د ګناهو ته وشي، نو بیا به د هغوی باندې یو عیب ولګي، د هغوی درجه به راکمه شي، هغه وایي نه په دې درجه نه کمیږي. وایي ځکه یو خو دا خطا شي یا ګناه صغیره ګناه څه دي شوي، نو دا ډېر شاز او نادي دي. بل دا په خطا یا نسیان سره دا شوي، نو دا کوم کارونه چې دي شوي دي دا د نورو خلکو په نسبت ګناه نه وي، دا حسنات دي. خو د انبیاو مقام ډېر اوچت دي، نو د هغوی په نسبت ورته بیا څه وویلی شي؟ سیئات ورته ویلی شي یا ګناه ورته ویلی شي. نو بهرحال هغه دا خبره تله بیا کړې ده. د جنید بغدادي رحمه الله قول نقل کړی چې هغه حسنات الابرار سیئات المقربین، دا قول نقل کړی دی. نو بهرحال انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نه وایي بعضې خطاګانې یا واړه ګناهونه کېدای شي، خو د هغې بنیادي یو وجه مي، یو عذر مي، خطایي، نسیاني، تاویلي یا بله بله وجه وي، او بیا انبیاء علیهم السلام د هغې نه په اخلاص سره توبه وباسي. نو بهرحال دا د سنت والجماعت قول په دوه طریقو نقل شو. یو ابن تیمیه رحمه الله نقل کړی، او تفسیر قرطبي په تفسیر د سورت طه کې نقل کړی، او دویم چې زمونږ شیوخه کوم ډېر په تاکید سره ذکر کوي نو هغه دا دی چې انبیا علیهم السلام معصوم دي مطلقا، د صغائرو نه، د کبائرو نه، او قبل النبوت او بعد النبوت، هغه دا ډېر په تاکید سره ذکر کوي. نو بهرحال دا یو مسله ده چې دې زبانې علماو بیان کړې ده. موږ صرف د اهل سنت والجماعت د عقیدې بیان کوي، که نور تفصیل موږ دې ځای کې ونه کړو. فازلهم الشیطان پسوکهم دي دوړ لر شیطان مما عنها د دې جنت نه فاخرجهما پسویسن دا دوړ مما د هغه څنه کانه چې و دا دوړ په هغې پاغې کې. وقلنا ویل موږ اهبتوا کل شی بعضکم بعض ستاسنې بعض ان د بعضې نور دپاره عدون دشمنان به وي. ولکم تعصر فی الارض په ځمکې مستقر ځای د اوسېدلو دی، ځای د قلارۍ یا ځای د اوسېدلو دی. ومتان پیدا به یې لاحین تر یو وخته پورې، تر یو وخته پورې نه مرګه پورې. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. په دې آیت کریمه کې یو څو خبرې بیانو. یو د آیات حاصل ذکر کوو، دویم د آدم علیه السلام یره د الله تعالی نه، او دریم څه قاعدې دي په دې ځای کې، څلورم تشریع د الفاظو. د آیات حاصل د آدم علیه السلام یره د الله نه، او څه قاعدې په دې ځای کې، او تشریع د الفاظو. نو حاصل د آیات داری چې د آیات کې یو څو خبرې بیانېږي. یو په آیات کې دوه نعمتونه ذکر کوي په آدم علیه السلام باندې. یو نعمت سو چې الله ورته د توبې کلمات وښودل، فتلقى آدم من ربه کلمات، ان الله ورته د توبې کلمات وښودل. توبې کلمات سو ربنا ظلمنا انفسنا، دا توبې کلمات دا یې ورته وښودل. دویم دا چې د هغه توبه قبوله کړه، فتاب علیه، هغه چې په دغه الفاظو توبه ویستله الله توبه قبول اکلا دا دو نعمتون ایش دویم پا دیکی را دی دوار خبرو علت بیانی کی چه اللہ آدم علیہ السلام تا کریماتو خود الولی زکا اللہ تواب زاد دے انہو هو تواب دا ات تواب علت دے پا تلقا آدمو دا پارا چه اللہ آدم علیہ السلام تا توبی کریماتو خود زکا اللہ تواب زاد دے او اللہ تلائی توبہ قبول اکلا زکا الرحیم اللہ می ربان زاد دے نو انہو تو دا جملہ تعلیلی دا دا دمخ کے دو خبر دا پارسل علت بیان شویرے دریم پدے کے ترغیب دے گنہگار خلق ہوتا چ اللہ تا توبہ او باسی ذکر اللہ تواب ذات دے گناہ بم دے معاف کی او بل الرحیم دا معافین علی الرحم بدبانی ام وکی یو سلی چ اللہ تا توبہ او باسی دے گناہ نا نو اللہ توبہ ام قبلی او دی بندہ بانی رحم ام کئی یعنی دا سنہ دا چ صرف توبہ قبلی او رحم نہ کئی نہ توبہ ام قبلی او رحم ام کئی نو دیکھے ترغیب دے گنہگار خلق کو چل اللہ تا توبہ اباسی سلورم پدی کی اشارہ طریقے ر توبہ تھا چہ گوری اللہ پاک تا توبہ اباسی نو طریقے اصل نو طریقے دا غلا چھ کما طریقہ آدم علیہ السلام استعمال کرے وا آدم علیہ السلام تا اللہ دا طریقہ کو دلی و چھ ربنا ظلمنا انفسنا دا کلمات وی وا نو خدار شلے توبہ اباسی دا کلمات وی دا بہترین طریقہ را دا توبہ مختلف طریقی ری خو یو طریقہ دا غلا چی سرے دا غلق پاسو اشکم الفاس آدم علیہ السلام ویلیو پینزم خبر پایات کریتا اشارہ دا چی گوری دا گناہون ماتی کولا توبہ قبل اللہ صرف دا اللہ پر اختیار کری زکا چی دا یہود و نصارا و دا عقیدہ دا چگنی دا اختیار دا پادریان و یا دا پیران سر رئی دی یهود و نصفارا دا طریقہ دا چی اوہ خپل پادریان و خپل پیران تزی اوہی تا سو تحفہ ورکی چر دا بزما گناہ سکی اماب کی تفسیر قرطبی او معارف القرآن کی لاغی دا نظریہ ذکر کلی دا نو بارن آیات کی انہو ہوا تواب دا حسر الفاظی طول کنن لیکن مبتدا خبر معرفی لے و ضمیر فصل لے نو دین دا معلوم شو چی توبہ قبل ان کے صرف او صرف اللہ تعالیٰ لے بل شو توبہ نشی قبل ولے نو دین دا معلوم شو چی کم عقیدہ و نظریہ دی یہودو او دا نصفارہ و دا ندا سر خطا را لیکن لاغی عقیدہ و نظریہ دارا چی لاغی نا گناہ وشی نو دا بعد زان سہلیات و خفواق دی خپل پیران و پادریان و لورزی او غیتا وی لاغینا مطالبہ دا معافی کئی یا بعضی نن سبا معرف القرآن کے وی نن سبا بعضی نخبر مسلمانان دا سی چی لاغین دا سی کمزور عقیدی چی دا خپل مرشد و پیر خواتا ورزی دای گمانی کم باشی کم کمیرا نوشو دا پورتاک بانی بغس شی ما بشی و ختم بشی ناغو یا علم دا یا پیر دا اگا زیاد نا زیاد دعا دل کولیش گناہ دل آغا نشی ماب کولی نو که علماء دی که پیران دی که پادریان دی آخ سوک چی دی نو زیاد نا زیاد نیچ سرے دی اگا دعا کولیش فاگا دشا گناہ نشی ماب کولی نو بارحال دی آیات کی سر حسد دی انہو تواب الرحیم چی توبہ قبل اول سر دا اللہ کار دی دا دا پادریان یا دی پیرانو پر اخیار کنشتا بند دے آت نا آدم علیہ السلام یہ دا اللہ نا معلوم اشوا چھے آدم علیہ السلام دا اللہ نا دیر زیادی رہ دا دیکھا چھے کلتی خطائش شوی دا نا فوراً اللہ تا توبہ اباسی او بے دے زیبانی مپسرینو دا شہر امنی حو شب رحمہ اللہ قول نقل کرے چھے آگوی آدم علیہ السلام کل زمکی تا راکوشو نا دری سوکار اسمان تا سر نو پورتا کرے نا اللہ دا حیاء دا وجنا یعنی نبی علیہ السلام دا اللہ نا دمرا زیادہ یہ رکی گی اور خپل کمیو سے دون احساس کی گی چی دا غنہ معمولی کمی شوئے رے دونی نے خورا کلے پا حیرہ سر قصدنم ندے اور بید اللہ نا دمرا یہ رکی گی چی دری سوکالے و جسمان تا سر نو پورتا کلے اور عبداللہ میں عباس انہوں قولی نقل کلے تفسیر تبرانی مظہری او حدائق الروح والا دیو دا قول نقل کرے چې دی تقریبا سلوی خورزی دی خوراس کا کم نو کرے، یعنی جڑائی کول او خوراس کا کے نو کرے. نن بیا علیہ السلام دا نانا ڈیر یہ رکھی نظیر دلیل دام دش پوری اللہ تسو باسی توبہ اباسی. علماء دا ذکر کئی چی دا توبی مثال دا چالے دا صابون دے لکہ جامع خیرن شی نو خلقی جی صابون بانے سپائی کی نو چی انسان کل خیرن شی گناہون تیو شی دا انسان دا سپائی طریقہ سر توبہ اللہ تا استل لی پدی بانی باطینی سنگ چی ظاہری خیرے پا صابون دے کی گی نو باطینی خیرے باطینی خیرہ سری گناہون دا پا توبی بانے چلے ختمی گی. بیا دې ځای کې یو څو قاعدې دي. یوه قاعده دا ده چې کوم آیتونه کې توبه د انبیاو ذکر شي پیغمبر ته نسبت د توبې وشي نو اکثر دا چې هغه سی انبیا علیهم السلام چې کومه توبه وباسي استغفار وایي نو هغه تعبدني او خپل عجز ښکاره کوي، هغه سی تعبدني خپل عجز ښکاره کوي. لکه نبی علیه الصلاة والسلام به د توبې او د استغفار اهتمام ډېر زیات کاوه، کل روزانہ یا کالتی سل کرتی وے توبہ سل استغفار دے وا نو گورا سل کرتی یا کالتی خود نبی علیہ السلام نے گناہ نہ وشوی چا دوم رڈی استغفار او دوم رڈی توبہ استلا نہ دا دوم اہتمام ولی کاو دای تعبدان کاو نہ دا ہی عبادت مو او فل عاجزین کار کول اللہ پاک تا. نو چکل توبہ نسبت انبیاء علیہ السلام تو شوی نہ وسی تعبدنی او فلج اس کا رکھا ہے، اسی نسبت اللہ توشی نمرات نے تخفیف را وسطی پاری بانی اکلا مانا سوئے توبہ اسی لولسم کی براش پتاب اللہ علیہم اللہ پا نبی علیہ السلام اصحاب اکرام و اسانی را وسطلا نو توبہ مانا تخفیف سر رے. دوی ما قیدہ دیزے کے دارا چھ دلتا اللہ پا صفات کی انہو تواب تواب نقل لے خدا تائب دا اللہ پر صفت کی نرے نقل اللہ دا بندہ توبہ قبلی خدا تائب دا اللہ پر صفت کی نرے نقل یہ دیو انہیں تفسیر قرطبی لے جائے کی لکلی چھے اللہ بانے بدا گا اسماء و صفات اطلاق کے شکم نکلی او چھے نقل نئی ندزان و سرے زنی اطلاقات نکلی دا یو بحث دے جائے کی کرے رہے ہیں. بل دے جائے کہ دے الفاظ و معنی پتلقا معنی واقست لے آدم علیہ السلام دے خفل ربنا یوسو کریمی نسبت آدم علیہ السلام تاوش او حوال جلنہائی شجی کرنکلا ذکر اقستل پہ طریقہ دے وحیو او وحی پچا بانے کی دا پا آدم علیہ السلام بانے کی دا اگر چی دا توبہ دوڑ شریک استلے وار او دا الفاظ توبید بڑو شریک ویلیو آدم علیہ السلام او حوا جلنہا خودل تے نسبتی والی چاہتا ہوش آدم علیہ السلام تا لیکن آخر صرف طریقہ دا وحی بانیو او وحی صرف آدم علیہ السلام تا او کریماتی نیوسو کریمی دا کریمی کمی وی نبدے کی دا اکثر مپسرینو او سلاف و قول دارے چھ دین مراد او کریمی دی چکم صورت اعراب درشتم کی ذکر شویری چیغا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا دعوی کلمات مراد دی. بعد خلق دیکھ نور توجیحات ہم کئی چیغا دم علیہ السلام دعا اختلی و پوسیلہ دا نبی علیہ السلام باری یا دانی پوسیلہ دا فاطمی علی حسن حسین رضی اللہ عنہم یہ دی پنجتن ہوئی کنا پنجتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم او فاطمہ و علی و حسن و حسین رضی اللہ عنہم دیو پسیلے دعا اختلی وا دی بارہ کی حدیث ہم ذکر کئی و حدیث نے موضوعی حدیث دے یا نور روات دی بارہ کی دی زبانی و پسیلین نقل کری دی فاغ روات قوی ندی ضعیف روات دی نو پا دیو جبانی دیات کی خط اوجید غلا چکم عبداللہ میں عباس انہو کلی دا حسن بصری سعید بن جبیر زحاق مجاہد رحمہ اللہ ٹولو چې دین مراد دغه کلمات دي چې ربنا ظلمنا انفسنا دا کلمات مراد دی. او دا په دې زبانی ډیر مفسرین دا نقل کړی دی. بند آیات کې الله صفات راغلی تواب. تواب چا ته وایي؟ تواب هغه ذات ته وایي چې هغه بار بار توبه قبلی سنه بار بار گناہ کیږي او بار بار توبه وباسي. نو الله تواب دی څه معنی؟ بار بار یې قبلی. یو سړی یو گناہ سل کرتی وکړي زر کرتی وکړي خو چې الله ته چې بار بار توبه وباسي نو بار بار الله قبلی. الله د چا سره دونه زر او عناد نه کوي او نه ذاتیات د چا سره کوي چې ګنې یو ځل گناہ وکړي هغه به تماب کړي او دویم او درېیم ځل یې نه معاف کوي. که یو گناہ زر کرتی کوي خو چې الله ته توبه په اخلاص وباسي نو الله یې توبه قبلی. بے دے تن کی حوال جنہا ذکر نہ رسوے آدم علیہ السلام ذکر کئی ندیو مختلف وجہ بینی گی خیو وجہ دام دا چی دا زانو زیاد مسائل پا سطر و پردہ بانی بینائی نو پا دی وجہ بانی اکثر قرآن کی زانو ذکر نہ رازی نارنو ذکر رازی. پتلقا پسوا خستنیا پتلقا ازدکری آدم آدم علیہ السلام ربی درخ پننا کریمات یوسو کریم پتابا اللہ میرا بانی اکلا علیہ پدبانی اندہ یقینا اللہ تعالی چرے ہوا التواب دا اللہ دیر توبہ قبل ان کے رے او الرحیم اللہ مہربان رے. قل نهبط منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلكن يوسو خبري بيانيك اول دايات حاصل ذكركو آيات كي يوسو مسائل دي يوسو خبري بيانيك اول خبر دايات كي امر دي كزيدلو كي اللہ امر دو کزیدو کئی دیتا او دا دلیل لبدی بانی چی دو گناہ کو جا اللہ خفل نعمت اخلی. دکر آدم علیہ السلام نکو تائی وشوا نو اللہ تا حکم داو کچھ جنت نکوش رئی نو گورا دی پی اولوی نعمت کیو چی جنت کی جون تیراو خود دا نعمت تی اللہ واقس دا گناہ او دا کتائی پو وجہ بانی. نو علماء دا دلیل لبدی بانی چکر دا انسان نہ گناہ اوش اللہ تخبل نعمتون اخلی دا نعمتون اولی کمی گی ندی بنیادی وجہ سی گناہ ہونی. آدم علیہ السلام نے معمولی کمی سوئے رے دا دیر معمولی کمی رے خوبیام اللہ دے اولوی نعمت نسکو محروم اکو نو گناہون دا سبب دا حرمان گرزی دا گناہون پا جا اللہ خبل نعمتون اخلی. آیات کی او دیتا اشارہ دا دویم دا دلیل دے بے بانی چی جنت بر دے او دا اغا جنتو چکم اسمان نو کیو سکر تا اللہ عمر کی احبیتو نحبوت دیتا وی چی سرے دا برا نخکتے کی گی درین دیات کی اشارت دی خبری تا بشارت دی پتابیداری دا قرآن و سنت چی سرے دا شریعت او قرآن و سنت تابیداری کی نو فلا خوفن علیہم ولا هم یحزنون دا اغی یرا او غمون بر نتلا ختمی دلتا داو چیر او غمون بے ختمی او برایت کے سویری فمنیت با خدای فلا زل ولا عشقا دو شینی آل تا ذکر کری یو دا چی گمرا کی گی بنا بل بدبختا کی گی بنا نو دا ٹوٹ سلور پیدیشوی چی سلع اتباع دا چاو کی دا شریعت وکی تابداری دا اللہ دا کتاب وکی سنت و تابیداری وکی نو سنور پیدیش ولی دو پیدی دیات کی ذکر شو یو دا چیرا پی نئی بیم غمجن بنی او دو پیدی بل جا ذکر کئی چیار تا سوی فمنی تبا خدایا سو چی زما دا ہدایت تابیداری وکی نو پلا زل ولا عشق گمراہ کی گی بنا او بدبخت کی گی بنا نو دو پیدی آل تا ذکر کئی. سلورم پایات کی دیتا اشارہ دا پدے کی سبب دو واپسی ذکر کئی جنت تا چگو رئی کدھا قرآن و سنت تا بیداری وکلیشی نخفل زور کور تا واپس کئی گئی چی اغسر جنت دے د مسلمانان او د عام انسانانو جوړ کور سره جنت ار سره خپل وطن استی ته شوق لري او د ار چا خپل وطن استی یادیږي نو وطن استی د مسلمانانو سره هغه جنت دی د کابل سکونت د آدم علیه السلام چرته شوی و په جنت کې شوی و نو دغه جوړ کور ته د واپسۍ سبب څه دی هغه تابعداري د قرآن او سنت ده که دنیا کې چا د قرآن او سنت تابعداري وکړه نو دغه اصلي کور ته چې هغه جنت دی هغه تابعیت ته واپس کیږي ځکه د آدم علیه السلام اولنی وصي کور څه و جنت نو بهرحال آیات کې څلور خبرو ته اشاره وشوله دې ځای کې د امر مقرر ذکر شوی دی ځکه دا اهبتو امر مخکې یاد کې ذکر شو او دې یاد کې دوباره دا امر ذکر کوي نو د دې وجه څه وه د دې وجه یو اصوله کې موږ ویلې وه چا ته یاد شي څه وجه وه ټول نه غالباً هېر ده که نه دې ته به اعاده د بعد یا حد وایي یادم شي مخکې هم دا امر شوی و بیا دا امر ذکر کوي نو یو وجه اصوله کې موږ بیان کړې وه دویم وجه دا هم ذکر کوي چې دا تکرار د دې امر د تاکید دپاره دی دا وجه هم بیانوي چې د آدم علیه السلام یو راکوزېدلو د جنت نه اسمان ته او دویم راکوزېدلو د اسمان نه ځمکې ته نو ځکه دا دوه ځل امر شوی دی بل دې ځای کې وایي فمن تبع هدایا هدایا اسم ظاهر یې ذکر کو دلته ضمیر په کار و چې فمن تبعه چا تابعداري د چا وکړه د دې هدایت وکړه ځکه هدن مخکې په اسم ظاهر سره ذکر شو او دا قاعده ده چې اسم ظاهر سره یو شی ذکر کړی شي نو دوباره په ضمیر ذکر کولی شي نو دلته ضمیر په کار و چې فمن تبعه خو د ضمیر په ځای څه ذکر کو اسم ظاهر ذکر کو چې فمن تبع هدایا دا ولې په دې کې نقطه سره نقطه داره چې دې کې اشاره د عظمت د هدایت ته چې دا عظیم الشان هدایت دی ولې ځکه دا هدایت د الله تعالی هدایت دی الله لوی ذات دی نو دغه هدایت هم ډېر غټ هدایت دی الله چې چاته هدایت نصیب کړي نو دې ته هدایت معمولی نه ګڼي ایمان چاته الله نصیب کړي هدایت ورته نصیب کړي قرآن ورته نصیب کړي نو دا دې معمولی نه ګڼي دا دې ډېر لوی نعمت وګڼي ولې ځکه دا د الله هدایت دی نو الله ډېر لوی ذات دی نو دغه هدایت هم څه دی ډېر لوی دی خدای کې را اضافت دی او اضافت کې ډېرې پایدې لسو پورې پیدې علما بیان کړي خو کله کله اضافت د دې لپاره چې په هغه کې مقصود تعظیم د چای د مزات تعظیم د چا په کې د مزات په کې نو هدایه کې تعظیم د هدایت مقصود دی نو په دې وجه اسم ظاهر یې په ځای د چا ذکر کو د ضمیر باندې یعنی دلته په من تبعهو ضمیر په کار ولې ضمیر په کار و ځکه هدن مخکې په اسم ظاهر څه ذکر شو او یو شی چې اسم ظاهر څه ذکر لشي دویم ځل په ضمیر څه ذکر کولی شي خو دلته د ضمیر په اسم ظاهر ولې ذکر کو په دې کې اشاره د عظمت د چا ته د هدایت ته که یو چا باندې الله هدایت کړی ایمان جهاد هجرت قرآن ورته نصیب کړی نو دې د خپل نعمت معمولی نه ګڼي ځکه چې دا هدایت د چا له طرف نه وي د الله له طرف نه وي نو الله ډېر لوی ذات دی نو دغه هدایت هم ډېر لوی دی دا د معمولي سړی نه ګڼي نو عظمت د هدایت ته اشاره ده دویم دې ته اشاره ده چې یو سړی هدایت ځانه جوړ کړي د الله او د رسول طرفه نه وي یو نهج او طریقه ده د الله او د رسول طرفه نه وي نو دغه هدایت اگر چې دلته هدایت ښکاري خو دا هدایت الله ته څه نه دی قبول نه دی هدایت اصل کې هغه دی چې هغه د الله له طرف نه وي د پیغمبر کومه طریقه ښودلې که الله او رسول نه یې ښودلې او سړی د ځانه طریقې جوړوي نو دغه ته به هدایت نه ویلی کېږي او دغه مقبول د الله په نزد دی فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون خوف او حزن کې دا فرق دی علما ذکر کوي چې خوف د راتلونکي وخت سره تعلق لري او حزن د چا سره تعلق لري تیر شوي وخت سره نو فلا خوف د راتلونکو حالاتو باره کې همده صحیح ده خطره نه وي ولا هم یحزنون که مخکې څه تیر شوي دي څه پاتې شوي نو په هغه چې همدا څه نه وي غمجن به نه وي نقلنا ول منگا یبدو کوشی من هذه جنتنا جميعا طول فایما یاتی انکم بس کچرا استاس منی زمار ترم نہ ہدن ہدایت فمن تبع پشاشی تا بیداری اوکلا ہدا دے دا سما فلا خوف نبیر علیہم فدی والے ولا هم يحزنون نبدی غمجنی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون فلیات یو شو خبری بیانی گی یو دا تخفیف اخروی دے دا یاد عنوان سر تخفیف اخروی دا ہم یاشی اصول کی مویلیو چاہ تا یاد دی تخفیف ستا ہوئی یعنی عذاب ذکر کول کہ دنیا عذاب ذکر شی تخفیف دنیاوی ہوتا ہوئی او قعد آخرت دا ذکر شی نو دیو نبال استادان تسوی عذاب دنیاوی و عذاب اخری و متوائی بل نمی سو شابسی دا نمون مخی تیر شویو نو دیار کی خویو تخفیف اخری بیانی گی دویم آیات کی ریت اشاره دا چی پا جہنم او جہنمیانو بانی پناہ و زوال نرازی لکا اللہ سوی هم پی ها خالدون دا جہنم دا پارا پناہ و زوال نشتاو نا جہنمیانو دا پارا دا والی زکا زنی خلق دین انکار کئی گمراہ عقیدشتا نیو گمراہ دا عقید گمراہ عقیدو کی و عقید دام دا چی اگوی جہنم یا جہنمیان با ہمیشہ دا پارا نئی پاگی با پناہ و زوال رازی اور قرآن کریم دو سویتون نے رام السلام علمی گی چی پا جہنم و جہنمیان پانا زوان نراج یو دایا دے لدہ سوی ہم پیہا خالدون دی با ہمیں شب جہنم کی دویم آیات سورت نساء کی راجی سورت احزاب کی سورت جن سورت النساء کی آیات راجی خالدین پیہا ابدا یو سورت تشبیت دا سورت نساء کی آدم خالدین پیہا ابدا نراج بل صورت حضاب کا یات راجی سلور شویت کی پنج شویت کی چھ خالدین پیہا ابدا دریم صورت جن کا یات راجی درشتم آیات در صورت جن فإن له نار جہنم خالدین پیہا ابدا دغ ایتون شو دیکھم ہم پیا خالدون خود نور در ایتون کی سمرا گلے ابدا لفظ زمرا گلے صورت النساء کی سورت حزاب اور سورت جن کی دا ٹول آیتون پر دلیل دے چی پا جہنم او جہنمیان بانی پنا و زوال نرازی جہنم نا بازی گناہگاران با دا عذابون نروسو او دا صفائی نروسو با جہنم نروزی لیکن او مجرم مسلمان دے او مجرم دے ناوہ با دا خپل گناہون پا اندازہ جہنم کی وقت رئی خود کافر شان عذاب بے نئی دانگی ہمیں شوال بداغت پارنی دیا وقت پوری مثلا یو سلی جہنم کی سل کالم تیرہ ولیشی پنزوس کالا زر کالا زیادہ و کم دا وقت بے تیرے گی او بید سفائی نروس تو دا عذابون نروس بے روزی جنت تب داخلے گی یو رواد دا بخاری و شرح تیسیر الباری ایک رواد دام نقل کرے چی دا جہنم دا چی دا طول نروس تا روزی نو وزر کالا پس و روزی وزر کالا جہنم کی تیرے ہی اللہ تیمون طول وسائی نبارحال یو مجرم دا کہ جہنم دا سزمانہ روز تو دخپل گناہون پا اندازہ بانی سواق روز تو بیر آوزی خو ہر چی جہنم دے ندا با ہمیشہ ہی دا نگی چکم کا پیرانی غب ہمیشہ پا جہنم کی نایات کی دویم خبر دا غبا او درین پا دے کہ تقسیم دا خلق تا اشارہ دا دو قسم خلقی یو مخ یاد کی ذکر شو دویم دی یاد کی ذکر شو نیک بخت تو بدبخت متوئی فمین و شقی و سعید امراض صورت حود کے بے دیات کے یو کفرو لفظ دا غلی بل کذبو نو کفر و تکذیب پر اخسرے نو کفر دا پا زلبانی و تکذیب پا جو باری یا دغلنگی باری دو کفر نمرات کفر باللہ رے او تکذیب نمرات تکذیب دایتون رے دے دوڑ میں سیرا پرق گئی اول پرق سے شو کفر دزل سے تعلق دی تکذیب دجو سرا دویم کفر نمراد کفر دے پان اللہ او تکذیب نمراد سرے تکذیب دو آیتونو دایات مانا دارا والذین آغسان کا پروش کبر اکرے وکذبو او تقجیب اکرے بیاتین دایتون زمنگا اولائک اللہ ودا اکسان اصحاب النار خواندان دور دی هم دیو پیاب دیور کے خالدون ہمیشہ بی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا الله تزمن الرش الله من تمام غنا هنا معك الله طول روحاني وجسماني مرزنا ختمك الله خاتما في ايمان او فنيك عمل وغرزوا الله خاتما في ايمان او فنيك عمل وغرزوا الله ستار از ستار لازم من طول نصيبك الله جنة الفردوس من طول نصيبك الله طول مشكلات زمن ختمك یا اللہ دا در زمان قبول کا اللہ دا طول مسلمانان نے قبول کا اللہ ہر سوچ دا قرآن کریم پہ در سنو پہ نور اعمال مسلو پہ دی پہ نور دینی اعمال اللہ دا طول نے قبول کا یا اللہ دا طول نے قبول کا اللہ دا من دا طول پارے دا خیرہ زخیرہ وگرزوا اللہ دا گناہون کا پارے لالا وگرزوا یا اللہ دا در سنو بان دا عمل کول توفیق راک اللہ من پر در سنو بانی پویا کا اللہ من طول پر در سنو بانی پویا کا اللہ کم طالب العلمان شدی اللہ در طول علم نافع علم بعمل نصیب کا اللہ در طول علم نافع علم بعمل نصیب کا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم